6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 4 januari. Er overleden vorig jaar meer Nederlanders dan er werden geboren. Toch groeide de bevolking. En veel meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportsector. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportsector is afgelopen jaar fors gestegen. Het waren er bijna 600 meer dan het jaar ervoor. In totaal kwamen er bij het Centrum Veilige Sport Nederland ruim 1400 meldingen binnen, vooral uit de amateursport. De stijging komt volgens het meldpunt door de toegenomen aandacht voor het probleem. Slachtoffers durven zich daardoor sneller te melden. Rusland ziet het gebruik van mobiele telefoons als belangrijkste oorzaak van de grote Oekraïense raketaanval op Russische militairen. Daarbij vielen rond de jaarwisseling veel doden. Rusland meldt nu 89 slachtoffers. Eerder werd gesproken van 63 doden. Doelwit van de raketaanval was een school die werd gebruikt als verblijf voor Russische militairen in de door Rusland bezette regio Donetsk. Mogelijk lag er in het gebouw ook munitie opgeslagen. De EU-landen lijken toch gezamenlijk reisbeperkingen voor passagiers uit China te willen gaan instellen. Een aantal landen heeft al zelf zulke restricties ingevoerd, omdat het coronavirus in China flink rondgaat. Een grote meerderheid van de lidstaten is voor in ieder geval 3 maatregelen, waaronder een verplichte test voor passagiers uit China. Verder willen ze werken aan een mondkapjesadvies voor vluchten vanuit China, en ook moet het rioolonderzoek worden uitgebreid. In de VS heeft de Republikein Kevin McCarthy nog niet genoeg steun om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij haalde gisteren tot 3 keer toe niet de benodigde 218 stemmen. Daarna werd besloten dat de stemmingen vandaag weer verder gaan. Het is 100 jaar geleden dat niemand in de eerste ronde een meerderheid haalde. Destijds waren er 9 stemrondes zelfs nodig. McCarthy ligt slecht bij de uiterst rechtse flank van de Republikeinen, die hem niet conservatief genoeg vinden. Darter Maaike van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de 4e keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Voor hem is het zijn eerste wereldtitel. Van Gerwen had in de wedstrijden tot aan de finale maar 3 sets verloren. Na afloop zei hij dat hij heel ziek is van zijn nederlaag. Het weer nog, het is onstuimig met aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Vanochtend valt er ook veel regen. Vanmiddag is er meer kans op zon en het wordt dan een graad of 12. Het NOS Radio 1-journaal. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 1900 meer mensen overleden dan er zijn geboren. Dat blijkt uit de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dick ter Stegen van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zag u gebeuren in de cijfers? Nou ja, u zei het al, er zijn meer mensen overleden dan dat er zijn geboren. En dat is inderdaad de verwachting. De maand december zit er nog niet helemaal bij, maar de afgelopen jaren overleden er in de maand december meer mensen dan dat er geboren waren. Dus dat je voor het eerst een natuurlijke krimp van de bevolking hebt, dat is al heel bijzonder. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Nee, waarom heeft u niet even gewacht tot december echt bekend was? Nou, wij komen altijd in januari met deze cijfers, omdat we dan het jaar kunnen afsluiten. En dan weet ook iedereen hoeveel de bevolking gegroeid is. En nou, deze verwachting komt ook meestal wel goed uit. Is het daarmee een kantelpunt? Nou, dit is sowieso een bijzonder jaar, want er zijn heel veel mensen naar Nederland toegekomen. Ook sinds 1946 is de bevolking in absolute zin niet zo hard gegroeid. Er kwamen 228 mensen naar Nederland om hier te wonen, of omdat ze uit het land zijn vervlucht. Er kwamen heel veel mensen uit Oekraïne hier naartoe. Maar daarnaast kwamen ook heel veel andere mensen uit andere landen naar Nederland om te werken, om te studeren of om bij een gezin te gaan wonen. En het is in die zin wel een heel bijzonder jaar. Ja, maar goed, het kantelpunt daarmee bedoel ik natuurlijk dat van de mensen die er al woonden, dat er inderdaad meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. Is dat een trend die zich in die groep doorzet? Nou, dat was op zich ook bijzonder. We zien wel dat de geboorte al jaren afneemt. En we zien ook wel dat de sterfte toeneemt. Maar de afgelopen 3 jaar is die sterfte wat hoger geworden als gevolg van corona. Dus in die zin is deze dip, die zou tijdelijk kunnen zijn als de oversterfte volgend jaar voorbij is, als dat gebeurt, dan zal het aantal mensen dat geboren worden, het aantal baby's, weer wat hoger zijn dan het aantal mensen dat overlijdt. Ja. U zei al, door het aantal mensen dat naar Nederland komt, het aantal migranten, onder meer de Oekraïners, is de bevolking wel gegroeid. Waar zijn er de meeste mensen bijgekomen? In welke gemeente? Relatief gezien zijn het op de Waddeneiland. En dan heb je het over Vlieland en Schiermonnikoog. Maar goed, daar wonen ook weinig mensen. En als er al een paar bij komen, is dat relatief al heel veel. Maar in gemeentes als Noordoostpolder en Waddinxveen, die zijn ook stevig gegroeid. Allebei een andere reden. Waddinxveen, die hebben heel veel mensen zijn vanuit Nederland naar Waddinxveen verhuisd. Nou, vermoedelijk is daar een nieuwbouwwijk geopend. En naar de Noordoostpolder zijn heel veel mensen vanuit het buitenland toegekomen. Ook vooral niet-Oekraïners. En wij vermoeden dat die naartoe gaan om daar te gaan werken. U zegt Noordoostpolder, dus provincie Flevoland, zeg maar. Ja. Dat weet ik niet helemaal zeker. Is dat niet Overijssel? Noordoostpolder? Nee, het is de provincie Flevoland. Okay. Toch? Ja. Ja, maar goed, wat verwacht u voor de komende jaren? Nou ja, van migratie weten we het eigenlijk nooit wat daarmee gaat gebeuren. We zien wel dat de laatste jaren dat de migratie echt hoog is. En dat komt ook omdat Nederland, er is heel veel werk in Nederland. Je kan hier studeren, je kan hier wonen. Dus dat heeft een grote aantrekking. Nederland heeft een aantrekkingskracht op het buitenland. Wat er met de mensen uit Oekraïne gebeurt, dat weten we natuurlijk niet. Dat hangt ook heel erg af van de situatie in Oekraïne zelf. Misschien gaan die weer terug en misschien niet. Dus dat is nog, ja, dat is afwachten. En het sterfte- en het geboortecijfer, ja, dat zal doorgaan op de voet zoals dat nu zo is. Want er blijven nog steeds minder kinderen geboren worden. Ja, dat geboortecijfer, dat zal niet heel hard omhoog gaan. En het sterftecijfer, dat blijft, ja, als gevolg van de vergrijzing, dat blijft toenemen. Dick ter Stegen van het CBS, dank u wel. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur zoomde in op de alsmaar dalende gasprijs. Want dat betekent dat energiebedrijven geen gas meer hoeven in te kopen tegen heel hoge tarieven. De gasprijs is gedaald tot ongeveer het niveau van begin 2022. Zet die daling dan ook door? Nee, denkt de onafhankelijke energie-expert Marien Boomman. Maar wat je wel ziet, en je ziet ook in veel langjarige projecties, zie je wel bedragen terugkomen van tussen de 40 en de 60 euro. En dat is heel erg de vraag van, kunnen we voldoende alternatief gas aantrekken om dat Russische gas te vervangen? En daar moeten we, denk ik, wel echt bij bedenken dat een deel van het gas wat wij in de opslagen gestopt hebben de afgelopen zomer, dat was voor een heel gedeelte Russisch gas. En dat zijn we straks echt kwijt. Want ja, dat is de grootste onzekerheid. Als vanaf maart er weer gas ingeslagen moet worden voor de volgende winter, waar komt dat gas dan vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Qatarese LNG, Amerikaans LNG. Dat wordt natuurlijk heel erg aan de weg getimmerd. We hebben rond het WK gezien dat er gasdeals werden gesloten. We zien dat in het zuiden van de VS dat het aantal gasterminals bijna wordt verdubbeld. Dus daar wordt heel hard aan de weg getimmerd. En aan de andere kant zien we dat we heel erg gaan besparen. Maar ja, dat moet uiteindelijk natuurlijk wel voldoende zijn. In Met het Oog op Morgen deed Karel van Vliet zijn verhaal. Hij zit op een Amerikaans cruiseschip dat een groep Cubaanse vluchtelingen uit de Caribische Zee heeft gered. De afgelopen maanden proberen duizenden Cubanen over zee te vluchten naar Florida vanwege de slechte economische omstandigheden. Opeens komt een intercom van de kapitein en die zei dat er een bootje zag, zeg maar, met witte vlag. En dat betekent met hulp, dat ze hulp willen hebben. We zijn daar naartoe gevaren. Het was een heel klein bootje, een roeibootje, hè? Ja, nou, een roeibootje. Het was eigenlijk, zeg maar, met twee planken en aluminium en met plakband aan elkaar vastgemaakt. Dus het was zonder motor. De vluchtelingen hadden alleen wat paddels aan boord om zich mee voor te bewegen. Een hele ruwe zee, ja, rond. Dus we zijn eerst uit de wind gaan liggen om hun te gaan helpen. Maar we moesten eerst de lokale autoriteiten... Je moest dat goed vinden, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En uiteindelijk meegenomen, werden ze aan boord gelaten. In de ochtend, vanochtend, gingen ze naar de lokale autoriteit in Fort Lauderdale. De Cubaanse vluchtelingen maken het overigens goed. Bij Jinek ging het over het 35-jarig bestaan van Het Klokhuis. Vier oude presentatoren blikten terug, onder wie Dolores Lewin. Zij presenteert het programma 13 jaar en ze wordt nog altijd herkend op straat. En dat klinkt dan ongeveer zo. U bent die mevrouw van het Klokhuis. De reacties zijn altijd positief. Dus ik vind het ook niet erg dat er zo gereageerd wordt. Er komt nooit iets negatiefs uit, maar dat lokt het programma ook niet uit. Roelof Hemmen vertelde hoe het programma ooit is ontstaan. Als je oneerbiedig bent, zou je kunnen zeggen dat er een vullertje nodig was. In 1988 kregen we een derde televisienet. En er moest naast het Jeugdjournaal en Sesamstraat een derde kinderprogramma bij. Het moest een informatief programma zijn voor kinderen vanaf een jaar of zes. En het moest dieper graven dan het Jeugdjournaal. Het moest doorbijten. Zo kwamen ze ook op de naam. In een appel kun je bijten. Als je doorbijt, raak je de kern, het klokhuis. En dat was gisteravond op Radio en TV. Loud music in cars. Loud music in cars. Every day, every place I go. Loud music in cars. Everywhere the four winds blow, the whole window comes down. And the volume goes up. Loud Music in Cars van Billy Bremner. De droom van Michael van Gerwen is uiteengespat. Ja, zo noemt de Telegraaf het vanochtend op de voorpagina. En daar zien we Van Gerwen staan in zijn kenmerkende groene shirt, pijltjes in de hand. En hij kijkt, peinzend, geërgerd, geconcentreerd, een beetje boosig misschien. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer de foto gemaakt is. Je zou je kunnen voorstellen dat het is tussen twee worpen van zijn tegenstander, op het moment dat hij winnende pijl gooit. Afijn, u moet zelf maar even kijken. Het is een intrigerende foto. Heel wat anders bij het Algemeen Dagblad op de voorpagina. Het belangrijkste verhaal is daar de drukte bij de klantenservice van energiebedrijven. Komt door het prijsplafond dat op 1 januari is ingegaan. Zeker 1 miljoen klanten hebben geen slimme meter of geen toestemming gegeven meterstanden automatisch door te geven en moeten dus zelf het energiebedrijf bellen om door te geven wat de meterstanden zijn. Daarnaast balen veel mensen dat ze in de app van hun energiebedrijf de prijzen zonder het plafond zien. NRC opent vanochtend met het verhaal dat niet alleen Qatar invloed kocht in Brussel, ook Marokko zou Europarlementariërs hebben omgekocht. Hoofdrolspeler zou zijn de Italiaanse sociaaldemocraat Antonion Panzeri. Als Europarlementariër zou hij collega's hebben aangezet voor of tegen bepaalde voorstellen te stemmen, zodat de positie van Marokko verbeterd werd. Lobbyen is vrij normaal in Brussel, maar Panzeri zou wat al te innig met vertegenwoordigers van de Marokkaanse regering zijn geweest. Na zijn terugtreden als Europarlementariër in 2019 was dat, richtte hij een organisatie op die lobbyt voor mensenrechten. Maar volgens Belgische justitie is het een dekmantel voor smeergeld uit Marokko en Qatar. In NRC dus te lezen. En de strijd, tot slot, tussen aanbieders van glasvezel-internet is hevig. Dat zien we in de Volkskrant. Op de voorpagina steken verschillend gekleurde kabels tussen de stoeptegels de lucht in op de foto. Het leidt nogal eens tot gekke toestanden, zoals in Winsum in Groningen, waar de krant een reportage maakt. Stratenmakers trekken steen na steen uit de stoep om er een kabel in te stoppen in opdracht van een van de bedrijven die glasvezel aanlegt. Een bewoner vraagt zich af of ze dat niet een paar weken geleden hadden kunnen doen. Toen ging de stoep ook al open voor de kabel van een andere glasvezelleverancier. Zakdoekje leggen, noemt de directeur van een van de bedrijven in de krant. De eerste zijn, dat is de truc. Michael van Gerwen is er dus niet in geslaagd om zijn vierde wereldtitel te veroveren op het WK Darts in Londen. Hij verloor met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Van Gerwen gaf na afloop aan Viaplay een verklaring. Waar lag het dan? Ja, het is als je het begin van de wedstrijd gewoon... Ik denk dat we er altijd heel goed in zaten. Ik denk begin van de wedstrijd dat we altijd fantastisch speelden. Alleen ik ga dan om hem te breken, keer twee pijlen op dubbel 12, dat soort dingen. De zevende leg, de negende leg, drie pijlen om 5-4 voor te komen. Ik heb mijn kansen wel gehad. Alleen als je die dan niet pakt, dan weet je gewoon dat je tegen Michael Smith in deze vorm gewoon problemen krijgt. En daar kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. En iemand anders. En, het was niet fantastisch. Natuurlijk, op het laatst. Krijg je moeite. Op een gegeven moment ga je zoeken. Je wilt graag. Je wilt natuurlijk aanhaken. En dat lukt er steeds maar niet. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met natuurlijk eerder in de wedstrijd. Ja, die gedachte ging er toen al door je hoofd. Dat je dacht, ik moet scherper worden op de dubbels. Anders ga ik het niet redden. Nee, ja, natuurlijk. Dubbels hebben me vandaag de das omgedaan. En ik denk dat ik gewoon wel een fantastisch toernooi heb gespeeld. Alleen finale heb ik mezelf gewoon tekort gedaan. En dat is gewoon hoe het is. Het is niet anders. Ik ben er gewoon echt heel ziek van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wel alle respect ook voor je tegenstander, want die speelde ook wel. Ja, natuurlijk, zeker te weten. Maar dan nog krijg je zelf de kansen. Ondanks hoe goed iemand ook gooide, heb ik mijn eigen kansen gehad. En als je dan zelf niet pakt, dan mag je alleen maar jezelf kwalijk nemen en niemand anders. En dan is het gewoon zuur, dan moet je die gewoon echt op je kin nemen. En ja, dat is pijnlijk. Dan is er nog die tweede set, die lek, waar jullie allebei voor een 9-darter gaan. Dat ja, tuurlijk, maar... Zelfs die lek krijg ik iedere pijl op mijn dubbel. De lek daarna krijg ik twee pijlen op mijn dubbel. Dat is gewoon pijnlijk. Snap je? Ik moet daar gewoon in principe 2-0 sets voorkomen. Dat doet pijn, dat is zuur. Kon je maar dat niet van je afzetten? Jawel, eigenlijk wel. Want ik speelde daarna eigenlijk best wel goed nog steeds. En dan kom ik ook 4-3 voor een sets. Maar dan moet ik eigenlijk ook gewoon waarschijnlijk 5-4 de pauze ingaan. Hij gooit 8 of 9 sets, een fantastische set. Kon ik niks tegen doen. Maar de set daarna krijg je gewoon 2 of 3 pijlen om de set te winnen. En als je dat zelf niet afmaakt, dan mag je alleen mezelf kwalijk nemen. Ja, dit hoort er ook bij, hè? Helaas wel. Echt, ik ben er echt ziek van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Deze komt echt hard aan. Dank dat je toch wilde verschijnen. Hoort erbij, jongen. Zei Van Gerwen tegen Viaplay, tegen de NOS, wilde hij geen reactie meer geven. Kroaten die over land door de Europese Unie willen reizen hoeven vanaf deze week niet meer langs paspoortcontroles. Ook wordt in de winkels vanaf nu betaald met de euro in plaats van de Kroatische kuna. Inmiddels is Kroatië 10 jaar lid van de Europese Unie en sinds 1 januari ook van de Schengenzone. De meeste Kroaten zijn daar trots op, maar het is ook wennen. Saljana Pansirov woont in Zagreb. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vinden de Kroaten het dat het nu zover is? Nou, dit is een spannend jaar voor ons natuurlijk. Want Kroatië is zeer trots dat wij een onderdeel maken van de eurozone en het Schengengebied. Want we zijn natuurlijk het jongste EU-land. En het is ontzettend groot succes dat we zoiets konden bereiken. En de inspanningen van de Kroatische staat zijn erkend na vele strenge economische eisen. Dus we zijn ontzettend trots daarop. Het is even wennen. Het is even wennen, voornamelijk wat de euro betreft. We hebben tot nu toe kuna gehad. Dat was onze munteenheid, kuna. En dat is een marter eigenlijk, een lipa, een linde. En, maar als ik zo terugkijk, ik ben bijvoorbeeld 43... en ik heb in mijn leven al meerdere munteenheden meegemaakt. Dat is ook voor de andere mensen. En het is natuurlijk iets anders dan een euro die al bekend is in Europa. En het is in principe niet zo nieuw als Ja, hoe als, als de andere keren dat er een nieuwe munt kwam. Ja, ja dus, inderdaad. Dus ja, het is nu dan boodschappen doen in euro's waarschijnlijk. Ja, tot 1 januari waren de prijzen vermeld in kuna's. Voornamelijk in kuna's en daarnaast ook in euro's. Nou is dat andersom. De rekeningen worden uitgeprint in euro's. Maar men kan de eerste 2 weken van deze maand nog in kuna's betalen. Ik heb het ook meegemaakt, maar ik kreeg steeds euro's terug. Dus dat loopt voorlopig wel lekker. Dus de portemonnee wordt langzaam gevuld met euro's? Ja, inderdaad. En de grenzen zijn natuurlijk open met Slovenië en Hongarije. Hoe belangrijk is dat voor Kroatië? Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons. En het is ook een grote verantwoordelijkheid, ook tegenover onze buurlanden natuurlijk. De grensovergangen met Slovenië en Hongarije zijn per 1 januari ceremonieel geopend. De grenscontroles zijn verwijderd. En dat betekent dat je nou zonder te stoppen naar Slovenië en Hongarije kan reizen. En de documenten worden niet gecontroleerd. Dat kan vooral in de zomer heel handig zijn. Want vroeger moest men lang in de file staan, soms 5 uur lang. En ja, in de zomer is het ontzettend warm, soms boven 35 graden. Dus na een lange reis is het wel prettig om door te gaan reizen en niet in de file te gaan staan voor de grens. Nee. Nou, het klinkt allemaal heel positief. Maar er waren ook wel mensen die zeiden, ja, die nieuwe prijzen die met de euro komen, dat vertrouwen ze niet helemaal, denk ik, hè? Ja, nou, de prijs, ja, we verwachten eigenlijk grote prijsstijgingen. En die zijn natuurlijk van alle tijden. Als men bijvoorbeeld merkt dat prijzen niet goed aangepast zijn, mag men daarop reageren en de overtreders kunnen een boete krijgen. Maar voorlopig werkt het wel zo dat de prijzen wel aangepast zijn aan de oude kuna's die we hadden. Dank u wel, Zaljana Pancirov vanuit Zagreb. Het is 6:58. Bezoekers van Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden kunnen vandaag live meekijken hoe een bever wordt ontleed. Dat is niet zomaar een bever. Het is maar liefst 1,30 meter lang. Veel groter dan de bevers die normaal in Nederland voorkomen. Verslaggever Mark Hamer mocht achter de schermen in Naturalis het dier al eventjes bekijken. Dit is een soort van Scone lab en de volgende ruimte is de groot prep lab. So in een deur door, in het donker. Hier is de bever. En deze was uit de freezer gisteren, omdat hij is een paar dagen om te ontdooien, omdat hij is zo groot. Becky Desjardins, bioloog. Ja, een blauwe bak hier met wat zaagsel. Als ik zo zou kijken, dan zou ik denken, het is een zeehond ongeveer. Ja, en hij is bijna zo groot. En ook hetzelfde kleur. Bevers komen in verschillende kleuren. So deze is een beetje meer lichter in kleur, maar die kunnen ook donker worden. So deze was gegeven naar ons vorig jaar in de herfst in oktober door de dierambulance in Gouda. Een bonte vacht, zie ik. Hij ligt op zijn rug. Ja, en waar ik eigenlijk aan herken dat het een bever is? Ja. Aan zijn tandjes. Tandjes en ook deze hele grote start. So hij heeft een heel soort van, it's a sort of an, oor start. Hij is 1 meter 30 lang. Deze is super, super groot. De bevers die ik een beetje ken, ja, die zijn ongeveer minder dan een meter of zo. Centimeter of 80 zelfs. Hoe kan deze nou zo groot zijn? Ik denk het is als ze veel ruimte en de habitat dan en veel, ruimte om te opgroeien. So they have veel te eten, veel ruimte om te swimmen over en zoiets. Ja. Eigenlijk het een goed leven gehad en daardoor precies. Is ze zo groot geworden. Ja, precies. En ook, deze is van oktober. En bevers doen geen winterslaap, maar ze zijn minder actief in de winter. So misschien ook, ze hebben heel veel geëten en heel veel vet te hebben. Dikke huid voor warmte in de winter. Misschien dat is ook aan de hand, maar morgen wij zullen zien. Wat gaat u nou precies met hem doen? So ik wil een snijd maken in de on the belly, on the buik. De buik, ja. Ja, van de kin tot de begin van de start. Snijd hem open, van boven tot onder. Precies. Wat is nou het doel van uw onderzoek? Ik ben alleen een soort van verzamelaar. So ik probeer om zoveel gegevens te vinden. Hoe groot is het? Hoe zwaar is het? Is het een mannetje of vrouwtje? What's it in the mag? Ik zal verzamelen voor onderzoekers in de toekomst. En wat kunnen de onderzoekers er dan mee? Wat kunnen die dan daar weer uit concluderen? als je in onze collectie kijkt, we hebben een heel groot series van bevers. Denk ik een paar, 200 of zoiets. Ik heb niet, ik moet checken. Maar je kan zien hoe gaat het met bevers door de jaren. So, misschien deze is 1,3 meter, maar misschien door de jaren wij willen alleen groter en groter bevers krijgen. Ik herken nu pas zijn voorpootjes. Ja. Yeah. Haar voorpootjes. Ja. Yeah. En hij is super, super zacht, deze yeah. dier. Ja. Yeah. Ja, u zit eraan. Ik doe dat niet. Ik vind dat... ja, ik wil mijn... Geen probleem, ik wil mijn handje wassen. Maar ja, zo, het is enorm groot. Ja, hij moet nog wel ontdooien. En dan kan u er woensdag mee aan de slag. Dan gaat hij helemaal open. En dat is ook te volgen. Ja, yep, yeah. Zo, woensdag ik zal snijden. En dan ook vrijdag ben ik in Life Science. Mensen zijn welkom te komen kijken. Een verslag van Mark Hamer. Het zijn een beetje grauwe dagen en dan draai ik graag muziek waarbij in ieder geval in mijn hoofd de zon gaat schijnen. Groove Armada met My Friend bijvoorbeeld. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on Armada, my friend. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In de sportsector steeg het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag fors. Het waren er bijna 600 meer dan het jaar ervoor. In totaal werden er ruim 1400 meldingen gedaan. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïnse raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden 63 doden gemeld na de aanval rond de jaarwisseling. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. Het lijkt erop dat de EU-landen toch afspraken willen maken over gezamenlijke reisbeperkingen voor reizigers uit China. Aanleiding is de explosie van coronabesmettingen in dat land. De meeste EU-landen willen onder meer dat passagiers uit China voor vertrek verplicht op het virus worden getest. En de twee Britse acteurs die in 1968 als tiener de hoofdrol speelden in Romeo en Juliet willen geld van de filmstudio. Ze zeggen dat ze zijn misleid omdat er toch een naaktscène in de film zat. En dat zou niet zo zijn afgesproken. De twee acteurs willen nu ruim $500 miljoen. Het weer nog. Het is onstuimig met aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Er valt ook veel regen. Vanmiddag is er meer kans op zon en dan wordt het een graad of 12. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. Al meer dan 100 jaar is het een hamerstuk het kiezen van de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Maar tot nu toe lukt het de Republikeinen niet om uit hun midden de voorzitter te kiezen. De nieuwe fractie, die sinds de verkiezingen in november een krappe meerderheid heeft, is te scherp verdeeld. En politieke chaos dreigt nu in Washington. Correspondent Lucas Waagmeester, wat maakt het zo moeilijk? Verdeeldheid. De verdeeldheid die we al jaren zien in die partij, die zich nu voltrekt in alle openheid op de vloer van het Huis van Afgevaardigden gisterenmiddag. De partij is de grootste inderdaad in het huis en zou dus in principe gewoon de voorzitter kunnen leveren. En dat is een zeer invloedrijke plek. Hè. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergadering, de agenda van stemmingen, ook van verschillende invloedrijke commissies. En de huisvoorzitter is de persoon onder de vicepresident, dus qua machtsopvolging de derde in lijn. Dus de partij die de grootste wordt is over het algemeen vrij gretig om snel iemand aan te wijzen, maar de Republikeinen niet. Kevin McCarthy, de man die al jarenlang fractievoorzitter is bij de Republikeinen, die kan nu dus huisvoorzitter worden. Maar een deel van zijn eigen fractie, de radicaal rechterflank, die moet hem niet en die weigert dus voor hem te stemmen. Ja, maar wie kan het dan wel worden als hij het niet wordt? Ja, dat ligt dus op dit moment nog totaal open. McCarthy moet bij een hoofdelijke stemming de helft van het aantal zetels hebben. Van de 435 stemmen dus die er zijn in het huis, moet hij de helft krijgen. Nou, alle democraten die stemmen op een eigen kandidaat, op hun nieuwe fractievoorzitter Hakeem Jeffries. Maar zij zijn in de minderheid. Dus je zou zeggen, voor de Republikeinen is het een eitje. Als ze gewoon allemaal op McCarthy stemmen, dan hebben ze hem. Maar ja, als een deel van de eigen fractie dus dwars gaat liggen, dan heeft dus niemand de helft van het aantal stemmen van het huis achter zich. En is er geen nieuwe voorzitter. Zo werd gisteravond 3 keer achter elkaar gestemd, met iedere keer ongeveer dezelfde uitkomst. 3 keer dus geen McCarthy met een meerderheid, maar steeds zo'n 20 Republikeinen die zich onthielden van stemming of net weer een andere kandidaat stemden. En zo bleef McCarthy dus met lege handen achter. Maar dit weten de Republikeinen natuurlijk ook, dat je dan tot in het oneindige door kunt blijven gaan. Hoe komt het toch dat ze het niet onderling kunnen regelen? Nou ja, je zou denken dat dit een gevecht is, zeg maar, tussen een gematigde vleugel in de Republikeinse partij en de Trump-vleugel. Hè? Dat lijkt logisch, maar dat is eigenlijk niet wat hier aan de hand is. McCarthy is zelf een Trumpist. Hij heeft de afgelopen jaren geprobeerd zeg maar, de Trumpers, de radicaal rechtsere huisleden, juist in zijn kamp te trekken. Maar hij ligt nu in de clinch met een nog radicalere groep die zelfs dat Trumpisme van McCarthy niet rechts genoeg vindt. Dus je kunt zeggen dat dit een race naar rechts is binnen die fractie. Hè. Het midden doet er al helemaal niet meer toe bij de Republikeinen. En de partij wordt opnieuw gegijzeld eigenlijk door zijn meest radicale flank. Eén analyse is dat de partij dat de afgelopen jaren ook wel een beetje zelf heeft laten gebeuren. Hè. Die hele radicale, compromisloze rechterflank heeft laten opbloeien onder Trump natuurlijk. Het klonk allemaal ook wel lekker in de media. Maar ja, nu zitten ze er dus mee en is de partij echt onbestuurbaar. En het hele land kijkt mee en ze staan eigenlijk gewoon voor paal nu met hun enorme verdeeldheid, terwijl ze de meerderheid hebben en het dus gewoon zouden kunnen doen. Zou je nog in de situatie terecht kunnen komen dat er bijvoorbeeld democraten mee gaan stemmen om McCarthy toch maar dan de nieuwe voorzitter te laten zijn? Want dat is dan nog iets minder erg dan zo'n hele rechtse nieuwe voorzitter. Of dat juist republikeinen meegestemmen met democraten omdat ze het zat zijn dat gedoe binnen hun eigen partij? Ja, nou ja, dit zijn allemaal dingen waarover gedroomd wordt door allerlei mensen nu. Iedereen is natuurlijk die puzzel aan het leggen, maar het ziet er allemaal, ja, het beweegt allemaal niet een van die kanten op. Hè. Moeten de Republikeinen misschien een ander naar voren schuiven? Nou, dat lijkt op zich weinig te gaan uitmaken, want ook die persoon die stuit op verdeeldheid in de fractie. Dus inderdaad, wat je zegt, dan moet je misschien over de grens heen naar de Democraten en zoeken wat steun daar zoeken. Maar de Democraten die hebben daar ook weinig zin in. Want zij gaan natuurlijk dit probleem voor de Republikeinen niet zitten oplossen. Die zitten erbij en kijken ernaar. En laten deze rommel maar eens even gebeuren. Nou ja, en zo komen er dus steeds nieuwe stemrondes. Ook vandaag weer. Dat gaat door totdat uiteindelijk een persoon de helft van het aantal stemmen heeft in het huis. En tot die tijd is het huis ook, ja, werkt het huis ook niet. Want het huis kan niet door zonder voorzitter. Dus dit is echt een hele rare padstelling. En je zei het al, dit is al 100 jaar niet gebeurd dat ze in zo'n padstelling terechtkomen. Dus eigenlijk heeft ook niemand een idee, er is geen historisch precedent, met ja, hoe lang dit dus zich kan gaan voortslepen in de komende dagen of misschien wel weken. Niemand weet het. Vandaag, komende dag, zijn er weer nieuwe stemmingen en moet het zich ergens gaan uitkristalliseren. Correspondent Lucas Waagmeester. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De stikstofplannen van het kabinet zorgden afgelopen jaar voor onrust onder boeren en hevige protesten. Hoe zal dat in 2023 gaan? Gaat het nieuwe landbouwakkoord dat minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de komende maanden hoopt te sluiten, de rust onder de boeren terugbrengen? Roy Meijer is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor jaar was 2022 voor u? Het was een jaar van uitersten. We zijn begonnen met een samenwerking met een nieuw kabinet. Dat leek allemaal heel goed te gaan. Toen kregen we op 10 juni het rapportcijfer. Namelijk een kaart die zomaar even uit de lucht kwam vallen, waarin Nederland in kleurtjes en percentages was ingedeeld. En voordat je het wist had je een enorme protest in Stroe met 40.000 boeren op de been. En toen kwam Remkes en die moest de boel weer aan elkaar lijmen. En vervolgens zijn we beland in een proces waarin we weer met een kabinet proberen te werken aan de toekomst. Dus ja, ik denk wel echt dat het een jaar van uiterst is geweest. Tenminste, heb ik het wel ervaren. Ja, voelde het als een achtbaan? Nou, meer als een soort van onvoorspelbare weg. Je hebt niet echt het idee waar de weg gaat eindigen. Er komt nu weer een beetje lijn in. Mm-hmm. Maar die lijn was compleet weggeslagen van zomer door het kabinet. Door zomaar even achterloos iets te publiceren. Waarvan de heer Remkes later ook zei, dat was niet slim. Dat had nooit moeten gebeuren en die kaart die moet toch maar van tafel. Ja, de demonstraties die waren heel heftig, varieerden ook wel in heftigheid. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, kijk, mensen waren natuurlijk ontzettend wanhopig dat ze door minister Van der Wal eigenlijk in een gebied werden gezet met een kleur en een percentage en hadden geen idee wat dat betekende. Dit kabinet heeft dat enorm aangezet door, ja, eerst een heuse persconferentie te organiseren en te zeggen, nou, dit is het moment van duidelijkheid, het moment van de waarheid. En daar kwam die kaart en binnen een week werd die kaart weer wat afgezwakt. En toen was er echt grote onzekerheid van, wat betekent dat nou? Ja. En dat maakt dat mensen die normaal gesproken ontzettend redelijk zijn, helemaal radeloos zijn geworden. En dan gebeuren er gekke dingen. Ja, gekke dingen. Gebeuren er ook te gekke dingen wat u betreft? Nou kijk, wat er gebeurde is dat mensen het idee hadden... wij doen er niet meer toe. Dit kabinet, de politiek en misschien wel de samenleving... vindt dat wij de schuld zijn van klimaat, van stikstof... van waterproblemen. En ja, dus wij zijn eigenlijk de boeman. Hè? Misschien soms wel het gevoel dat je een crimineel bent. En dan, ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En ja, die sprongen zijn inderdaad erg raar geweest. Daarom is het ook goed dat de heer Remkes opgestaan is... en heeft gekeken van hoe ga ik de boel weer aan elkaar lijmen. Want ja, mevrouw Van der Wal en meneer Rutte hebben de polder van het zomer wel... redelijk tot in zijn geheel stuk gemaakt. Ja. U stond ook bij het Europees parlement, hè, in Brussel. Ja. Ja. Nee, we als NIK zijn we met meer bezig dan natuurlijk stikstof. Hè. Jonge boeren en tuiners zijn bezig met de toekomst. Voor ons zijn twee dingen belangrijk. Verdienvermogen van jonge boeren en tuinen van morgen als over 30 jaar... en bedrijfsovername binnen en buiten de familie. En in Europa, ja, daar zie je nu een enorme beleidsverschuiving... met de Green Deal, de Farm to Fork. Daar komen de kaders vandaan voor de komende 20 tot 30 jaar... Dus wij zijn naar Europa gegaan, niet om te protesteren... maar om te praten met de Europese Commissie en met het Europese parlement... over hoe nemen jullie de jonge boeren en tuinders mee... in jullie visie naar de toekomst. Want wij moeten het met elkaar gaan doen. Aan de ene kant wil je duurzaamheid... aan de andere kant willen wij ook gewoon een gezond bedrijf. En hoe gaan we dat samen bij elkaar brengen? En daarom zijn we naar Brussel gegaan met onze Vlaamse collega's... om in het gesprek te gaan met deze mensen. En dat hebben we later ook verder uitgebouwd... door met Europese commissies in gesprek te gaan met parlementsleden, et cetera. En heeft u het gevoel dat dat helpt? Jazeker. Ik merk enorm dat er heel veel aandacht is vanuit Europa... voor met name de jonge boeren en tuinders. Want we hebben in Europa niet zo heel veel jonge boeren en tuinders meer. Hè? Minder dan 10% van de jonge boeren en tuinders in Europa... is onder de 35 jaar. Dat zegt iets over hoeveel... jongelui ervoor kiezen om boer en tuinder te worden. En dus ook onze strategische positie als Europa... als het gaat om voedselvoorziening en voedselexport... Ja, die komt daarmee onder druk te staan. Dus ze hebben ook wel door dat ze wel een hele duurzame kant op moeten gaan... maar dat ze aan de andere kant ook ervoor moeten zorgen... dat er jonge boeren en tuinders blijven... die dat ook meemaken, doorontwikkelen en handen en voeten gaan geven. Met natuurlijk een hele grote... industrie erachter, hè, aan voedsel en aan plantenverwerking en toelevering. Dat moeten we ook niet vergeten, die is ook wereldwijd. Ja, alleen wat dus gezegd wordt, dat de productie in Nederland wel omlaag moet. Hè, onder meer vanwege de natuur. Maar wat u zegt is, de boeren die wel overblijven, die moeten een toekomst hebben. Ja. Nou hoopt minister Adema een nieuw landbouwakkoord te sluiten. Ja. Hoe belangrijk gaat dat akkoord worden? Nou, zoals ik al zei, kijk, Europa maakt het beleid voor de komende 15 à 20 jaar. Dus dat is heel belangrijk om daar aan tafel te zitten. Maar wat wij in Nederland missen, eigenlijk al een jaar of 10 tot 15... is een gezamenlijke visie vanuit zeg maar, de boeren of de jonge boeren en tuinders. De voedselketen, dus de toeleveranciers en de verwerkers... die onze producten over de hele wereld verspreiden, maar ook in Nederland. En de overheid zelf. En die visie... die is er gewoon niet. We hebben niet een gezamenlijke stip over de vraag... van wat is nou eigenlijk de functie en meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw... op mondiaal niveau, op Europees niveau, op nationaal niveau en op regionaal niveau. Want als je weet wat die functie en meerwaarde is... dan kun je ook praten over bestaansrecht. En daar gaat het ons om. Mm-hmm. Wij willen weten als jonge boeren en tuiners... doen wij er nog toe op al die niveaus of niet? Want dan weten we ook of we hier onze ondernemingen kunnen houden. Kunnen we die niet houden, dan zullen we gaan kijken... of we dat elders in de wereld verder moeten doorzetten. Precies, dus geef ons gewoon helderheid. Als we moeten stoppen, zeg het dan maar snel. Want dan kan ik me richten op de toekomst. Ja, wees duidelijk in wat je wil. En ik ben ervan overtuigd dat wij een functie en meerwaarde hebben op al die niveaus. Alleen dat we met elkaar even moeten kijken. Wat is dat en waar zijn we het over eens? En als we het daarover eens zijn, dan kunnen we daaraan bouwen. Dan kunnen we een strategie maken om dat te realiseren. Een structuur maken waarbinnen we die strategie werkelijkheid kunnen laten worden. En dan hebben we ook iets gezamenlijks om... uit te werken en om naartoe te werken. En dat hebben we gemist en dat moeten we weer terug hebben. Want dat geeft ook een stukje zekerheid... maar vooral ook een stukje vertrouwen en waardering. Ik beluister tegelijkertijd ook dat er onder de mensen... van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, uw achterban dus... ook mensen zijn die alvast naar het buitenland aan het kijken zijn. Ja, ja, en dat is hun goed recht. Ik heb daar niks van te vinden. En iedereen heeft zijn eigen visie en zijn eigen ruimte... om zijn onderneming te ontplooien... Maar als ik kijk naar ons agrofoodcluster... wat al meer dan 150 jaar zich heeft doorontwikkeld... als een een van de meest duurzame in de wereld. En de wereld kijkt ook naar ons. Hoe doen jullie dat in zo'n kleine omgeving zo produceren? Ja, dan is dat gewoon ontzettend jammer. Ook in Nederland hebben we heel weinig bedrijfsopvolgers. Van alle boeren, meer dan de helft is 55 of ouder. En van die 55 of ouder heeft het grootste gedeelte geen opvolger. En dat is nog gemeten voordat de kaart van Van der Wal is gepubliceerd. Dus ik denk dat het nu nog lager is. Ja. En dan weet je gewoon dat elke jonge boer of tuinder die naar het buitenland vertrekt is een verzwakking van het agrofoodcluster. Want ook daar zitten weer bedrijven achter die toeleverancier zijn of die het verwerken, die het verkopen in het buitenland. En er zitten kennisinstituten achter. Ja, als wij te klein worden, dan gaan die op een gegeven moment ook weg. En dat kan een keuze zijn, maar laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En ik heb het idee, ook als ik meneer Adema spreek, dat dat absoluut niet is wat dit kabinet wil. In ieder geval niet meneer Adema, laat ik daar dan op houden. En dan moeten we zorgen voor een sterke visie om dan ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Als ik u zo hoor, u praat met minister Adema, u praat naar Brussel, u praat met politici. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Nou, in de eerste plaats dat ze het heel vaak zonder mij moeten doen. Dus ik heb een fantastisch team van mensen achter mij staan die het werk opvangen. Maar dat betekent ook dat ik ook niet veel ben. En dat is prima, daar heb ik voor gekozen, maar dit gaan we niet tot in de lengte der jaren volhouden. Want het bedrijf uiteindelijk is mijn eten. Dus dat moet goed draaien en zwarte cijfers hebben. Ja. En goed, daar zal ik ook genoeg focus op moeten geven. En ja, dit beleid gaat voor mijn bedrijf ook betekenis hebben. We zitten vlakbij een Natura 2000 gebied. Dus onze toekomst is wat dat betreft ook redelijk onzeker. Als u nou kijkt naar 2023, Farmers Defence Force bijvoorbeeld heeft al gezegd in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen in maart gaan wij 2 weken protesteren. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat is aan hen. NIEK is de Vereniging voor Jonge Boeren en Tuinders. En wij zijn georganiseerd op provinciaal niveau, waar we met de provinciale politiek praten. Op landelijk niveau, waar we met landelijke politiek praten. En Europees niveau, waar we met Europese politiek praten. En ik weet van al mijn provinciale besturen dat die druk bezig zijn om met alle partijen in gesprek te gaan en aan te geven wat hebben wij als jonge boeren en tuinders in deze provincies nodig om een toekomst te hebben. En dat is onze manier om in ieder geval het belang van de jonge boeren en tuinders daar neer te leggen en te praten met hun. Jongens, waar knelt het en waar kunnen we elkaar vinden? U blijft voorlopig nog wel even aan tafel zitten, ik hoor het al. Dat is zeker de bedoeling, maar als het ons niet zint, dan stappen we op. Dank u wel. Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. 2022 was geen best jaar voor het spoor. ProRail meldt in de eerste cijfers over het afgelopen jaar 450 grote storingen. Het gaat dan om aanrijdingen, sein- of wisselstoringen of bovenleidingbreuken. De baas van ProRail, John Foppen, zegt in de Telegraaf dat er flink geïnvesteerd moet worden in mensen en middelen om de prestaties te verbeteren. De reizigersaantallen komen weer in de buurt van die van voor de coronapandemie en het goederenvervoer over het spoor groeit ook weer. Dat dan wel weer. De organisatie achter de moord op Peter R. de Vries had nog een doelwit op het oog. Premier Rutte moest ontvoerd worden, zegt een getuige in het strafproces in stukken die zijn ingezien door nu.nl. De man die gezien wordt als de organisator van de moord op de Vries heeft volgens de getuigen gezegd dat de opdrachtgever, die hij alleen maar oom noemt, ook achter de moorden op advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. zit. Gemeenten krijgen de mogelijkheid te controleren en vast te leggen of sekswerkers wel vrijwillig werken en of ze wel meerderjarig zijn. Dat staat in het AD te lezen. De nieuwe wettelijke mogelijkheid moet prostituees beter beschermen. Maar de Vereniging van Exploitanten van Relaxbedrijven, zoals het wordt genoemd, is kritisch. Volgens hen zitten de slachtoffers van mensenhandel niet bij vergunde bedrijven, maar in het illegale circuit, zo is te lezen in de krant. En Giethoorn tot slot bereidt zich voor op de terugkomst van toeristen uit China. Momenteel gaat er nog maar 1 KLM-vlucht per week naar China en dus weer terug. En dat worden er 2, maar dat is nog altijd fors minder dan de 25 vluchten die voor corona wekelijks werden uitgevoerd. Vanaf zondag mogen Chinese toeristen weer gaan reizen, maar in Giethoorn verwachten ze niet dat het direct weer zo druk wordt als voor de pandemie, zegt toerismeondernemer Gabrielle Esselbrugge tegen de Volkskrant. Chinese toeristen zijn inmiddels dichter bij huis gaan kijken. En economisch gaat het ook niet geweldig in China. Dus investering daar, in dat land, dat kunnen ze goed gebruiken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Out where the river broke. The bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and violence. that lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. Midnight Oil met Beds Are Burning. Nog niet de helft van de blinden en slechtzienden heeft een baan. Dat is volgens de VVD hoog tijd dat dat verandert. Vandaag op de Wereldbraille-dag komt het VVD-Kamerlid Daan de Kort met een plan om werken voor mensen die slecht of helemaal niet zien makkelijker te maken. Daan de Kort, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, in Nederland zijn er 360.000 mensen die niet goed of helemaal niet kunnen zien. Het grootste deel van hen werkt dus niet. Willen ze dat eigenlijk wel? Ja, volgens mij wel, want een baan is ook veel meer dan een baan. Hè. Door een baan maak je persoonlijke ontwikkeling door, doe je sociale contacten op. Dat draagt bij aan meer levensgeluk. Alleen helaas onder deze doelgroep is de arbeidsparticipatie het laagst, slechts 29%. En ik denk dat we heel veel onbenut arbeidspotentieel, onbenut talent laten liggen daardoor. U bent zelf ook slechtziend, hè? Welke problemen ervaart u of heeft u ervaren? Nou ja, je merkt toch dat er vooroordelen zijn of dat werkgevers koud watervrees hebben. Terwijl, nou ja, mijn stelling is echt, de beste masseurs of de beste audiospecialisten bij de politie zijn blind of slechtziend. En juist een beperking kan er ook voor zorgen dat je andere talenten nog beter ontwikkelt. En juist met die krappe arbeidsmarkt, ja, moeten we, heb ik ook dit plan vandaag om meer blinden en slechtzienden aan het werk te krijgen. En ik denk dat dat kan lukken door naar één centraal punt te creëren waar werkgevers hun vragen kunnen stellen, maar ook de doelgroep hulpmiddelen kan aanvragen of begeleiding als ze dat nodig hebben. Eén bepaald punt, waar moet dat zijn? Nou ja, dat maakt niet uit. Als het maar een punt is wat bekend is, wat te vinden is door werkgevers. Het zou bijvoorbeeld bij het UWV belegd kunnen worden. Maar het gaat erom, het ligt nu bij gemeenten. En je kunt niet verwachten dat al die 344 gemeenten specifieke kennis in huis hebben voor deze doelgroep. Want je hebt echt wel bepaalde hulpmiddelen nodig. Maar als je die drempels wegneemt voor werkgevers en ook voor de doelgroep het makkelijker maakt om, nou ja, dus die hulpmiddelen aan te vragen of die begeleiding, die ondersteuning aan te vragen, dan denk ik dat we die 29% flink omhoog kunnen krijgen. En dat is voor iedereen beter. En als ik u goed beluister, zegt u van eigenlijk moeten blinden ook bij zichzelf hun talenten ontdekken. Ja, en dat gebeurt, vaak gaat het ook wel goed hoor. Maar ik vind het gewoon heel jammer dat die arbeidsparticipatie zo laag ligt. Ik denk echt dat er, ja, talenten dus onbenut blijven. En je ziet ook, kijk, voorzieningen zijn niet altijd op voorraad. En dat moet de overheid echt beter doen. Hè. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld onnodige studievertraging opgelopen omdat een luisterboek niet op tijd geleverd werd. Of wanneer iemand verhuist, dan kan het voorkomen dat de hulpmiddelen niet mee verhuizen. Nou, voorzieningen moeten op voorraad zijn en dat centrale punt kan er ook bij helpen. Ja, dus als dat makkelijker zou zijn, zou het goed zijn voor de blinden en slechtzienden zelf, maar ook voor de werkgevers. Vanuit werkgeversperspectief, lopen ze een risico of niet? Nee, juist niet, want deze groep valt ook vaak onder de no-risk-polis. Dus wanneer er uitval is bij ziekte of om andere redenen, dan ligt het risico bij de overheid. Dus ik denk ook dat werkgevers dat vaak niet weten. En ondernemer is hartstikke druk met het runnen van zijn eigen toko en is niet bekend met alle regelingen. En ik denk dat als we daar meer duidelijkheid in creëren, ook met dat centrale punt, dat we het voor werkgevers makkelijker maken en voor de doelgroep makkelijker ook om werk te vinden. In uw plan staat ook, u wilt uitgaan van wat mensen wel kunnen, dus in plaats van wat ze niet kunnen, dat werk veel logischer moet zijn. Bedoelt u daar ook mee dat er misschien wel meer druk op de mensen zelf uitgeoefend zou moeten worden? Nee, juist niet. Ik vind dat we te veel kijken in Nederland naar de arbeidsongeschiktheid van mensen. Hoeveel procent iemand is afgekeurd. Terwijl we juist moeten kijken naar de arbeidsgeschiktheid. En als we gaan naar een talentindicatie, dan kunnen we veel makkelijker de talenten van mensen benutten. En ik denk dat dat voor iedereen beter is. Er is nu 6 ton beschikbaar extra voor het UWV, voor betere begeleiding van mensen die niet goed kunnen zien. Weet u ook al wat ze daarmee gaan doen? Ja, de 6 ton is een voorstel wat ik heb ingediend en waar ik gelukkig steun heb gekregen van mijn collega's in de Kamer. En dat is wat mij betreft pas het begin. En ik denk dat we daar inderdaad die hulpmiddelen voor kunnen aanschaffen. Spraaksoftware kan helpen. Een braille leesregel. Er zijn allerlei hulpmiddelen die eraan bijdragen, zodat deze doelgroep aan het werk kan komen. Is 6 ton dan genoeg? Nee, zeker niet. Dat is pas het begin. En ik vind dus dat er dat loket moet komen. Komend jaar komt er een wetsvoorstel naar de Kamer. En dan kunnen we daar verder aan gaan bouwen. En juist met die krapte op de arbeidsmarkt is dit nu de kans voor deze groep, maar ook voor werkgevers, om deze groep juist een kans te geven. VVD-Kamerlid Daan de Kort, dank u wel. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Femke van der Laan hersenschirurg Henry Marsh. Welcome, Mr. Marsh. Over zijn werk in Oekraïne en hoe het is om nu ook zelf patiënt te zijn. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Fors meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. En Oekraïne kon de grote raketaanval uitvoeren doordat ze erachter waren gekomen waar veel Russische militairen zaten. In een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Rusland ziet het gebruik van mobiele telefoons als belangrijkste oorzaak van de grote Oekraïnse raketaanval rond de jaarwisseling op Russische militairen. Oekraïne kon daardoor de locatie van het gebouw achterhalen. Rusland meldt nu 89 slachtoffers. Eerder werd gesproken van 63 doden. Doelwit van de raketaanval was een school die werd gebruikt als verblijf voor Russische militairen in de door Rusland bezette regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Mogelijk lag er in het gebouw ook munitie opgeslagen. In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag fors gestegen. Het waren er het afgelopen jaar bijna 600 meer dan in 2021. In totaal werden er ruim 1400 meldingen gedaan. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. de EU-landen lijken toch gezamenlijke reisbeperkingen voor passagiers uit China te willen instellen. Een aantal landen heeft al zelf zulke restricties ingevoerd, omdat het coronavirus in China flink rondgaat. Een grote meerderheid van de lidstaten is voor in ieder geval 3 maatregelen, waaronder een verplichte test voor passagiers uit China. Verder willen ze werken aan een mondkapjesadvies voor vluchten vanuit China, en ook moet het rioolonderzoek worden uitgebreid. In de VS heeft de Republikein Kevin McCarthy nog niet genoeg steun om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij haalde gisteren tot 3 keer toe niet de benodigde 218 stemmen. Daarna werd besloten dat de stemmingen vandaag verder gaan. Het is 100 jaar geleden dat niemand in de eerste ronde een meerderheid haalde. Destijds waren er 9 stemrondes nodig. McCarthy ligt slecht bij de uiterst rechtse flank van de Republikeinen, die hem niet conservatief genoeg vinden. Darter Maaike van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de 4e keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Voor hem is het zijn eerste wereldtitel. In de tweede set gooide Smith een 9 darter, vlak nadat van Gerwen er ook bijna 1 had gegooid. De Nederlander had in de wedstrijden tot aan de finale maar 3 sets verloren. Na afloop zei van Gerwen dat hij heel ziek is van zijn nederlaag. Het weer, het is onstuimig met aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Er valt veel regen. In de middag is er meer kans op zon. Het wordt een graad of 12 erbij. Morgen blijft zo goed als droog met vooral in de ochtend wat zon. En het blijft zacht. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2022 fors gestegen naar ruim 1400 meldingen. In 2021 waren dat er bijna 600 minder, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Mirjam Reijnen van dat centrum, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het zo gestegen is? Nou, we zien wel dat er een stijging is geweest sowieso al de afgelopen jaren. Mensen zijn meer bereid om het gesprek aan te gaan over dat wat ze meemaken. Maar we zien zeker ook dat bijvoorbeeld The Voice, Ajax, dat soort incidenten die groot in de media komen, dat die ook meehelpen aan mensen om zich de vraag te stellen: wat heb ik nu meegemaakt en zou ik dat ergens even willen toetsen? Of dat inderdaad grensoverschrijdend is. En dat zien we bij ons ook veel op de meldlijn komen. En komen die meldingen dan vooral uit de amateursport of juist vooral uit de topsport? Die verhouding is ongeveer een kwart topsport en 3/4 breedtesport. Oh, maar dan is topsport wel aardig vertegenwoordigd, want er zijn veel minder mensen die topsport bedrijven, toch? Ja, wat we bij ons onder topsport rekenen zijn niet alleen de pure topatleten die we bij de Olympische Spelen terugzien. Hè, maar dat begint eigenlijk al vanaf een heel degelijk niveau binnen de landelijke competities. Dus dat stuk is wel ietsjes groter bij ons in de cijfers. Maar je ziet inderdaad wel dat de topsport wel echt een stijging doorgemaakt heeft de afgelopen jaren. Dat zeker. Ja, daar waar dus presteren echt ook belangrijk wordt gevonden. Waar presteren belangrijk wordt gevonden, waar je ook ziet dat er druk op komt te staan. Hè, en die trechter die zie je eigenlijk al redelijk snel gebeuren. Ook op het moment dat mensen bijvoorbeeld in het eerste team van hockey, voetbal, noem maar op, gaan spelen. Ja. Dan zie je eigenlijk al zo'n soort druk ontstaan. Kunt u wat voorbeelden geven van wat dan grensoverschrijdend gedrag is? Wat er bij het Centrum Veilige Sport binnenkomt, dat is heel gevarieerd. Grensoverschrijdend gedrag, dat gaat van pesterijen naar discriminatie, machtsmisbruik, intimidatie, seksueel intimidatie. Maar wij komen ook wel seksueel misbruikzaken die bij ons gemeld worden. En natuurlijk ook de sportspecifieke zaken die er kunnen gebeuren, zoals matchfixing en doping bijvoorbeeld. Wat kan een gewone korfbal, voetbal, hockeyclub eraan doen om dat gedrag aan te pakken? Ja, wat belangrijk is om te doen, is te zorgen dat je er klaar voor bent. Dus zorg dat je je preventie op orde hebt, dat je het gesprek al gevoerd hebt met elkaar voordat er dingen misgaan. Dat is sowieso natuurlijk preventief goed om te kijken hoe doen we het met elkaar hier op de vereniging. En zorg dat je ook weet dat als er dingen gebeuren, dat je de weg kent naar mensen die jou daarin kunnen ondersteunen. Maar wat kun je dan aan preventie doen? Ook als het misgaat, hoeft dat niet. Nou, een van de dingen waar wij afgelopen jaren sterk op ingezet hebben, is het hebben van een VOG, dus een verklaring omtrent gedrag. En we zien daar ook het afgelopen jaar een stijging in van zo'n 10% van verenigingen die zich aangesloten hebben bij de gratis regeling voor de VOG, die vanuit VWS gesubsidieerd wordt daarvoor. En onderdeel van die regeling is dat je hebt op je vereniging een vertrouwenscontactpersoon als een laagdrempelig aanspreekpunt. Dat je kijkt naar referentiechecks als je mensen binnen de vereniging aanneemt of laat trainen. En dat je gedragscodes met elkaar afspreekt. Dus dat je vooral het gesprek opent met elkaar. Wie zijn we hier? Hoe doen we dat met elkaar? Wat accepteren we wel en niet? En als er iets gebeurt, hoe gaan we dan met elkaar om? Hoe treden we op? Hoe kunnen we handhaven? Dus dat hele gesprek, dat moet je eigenlijk gewoon al gaan voeren voordat er nog iets gebeurd is. Zodat je dingen kunt voorkomen. Ja, en weet u hoe het er dan bij die meeste clubs voor staat op dat gebied? Ja, we zien dat clubs het toch wel moeilijk vinden om met dit onderwerp om te gaan. We moeten ook niet vergeten dat de sport in Nederland draait op vrijwilligers. Die dat vaak ook doen naast een fulltime baan of met hele goede bedoelingen ouders die trainingen geven zonder een opleiding daarvoor gevolgd te hebben. Dus ja, daar moet je vooral rekening mee houden. Ja, maar ja, je bent al zo afhankelijk van vrijwilligers. Het is best lastig als je dan ook nog echt hele opleidingen moet gaan doen, toch? Om dat te doen. Ja, zeker. Zeker. Dus we vragen ook veel, hè? En als je het vergelijkt met waar je kinderen naar school stuurt of naar de kinderopvang stuurt, dan hebben we dat in Nederland veel strakker geregeld en aan regelgeving gebonden dan dat we dat in de sport hebben. We hebben ook afgelopen jaar een doorberekening laten doen bijvoorbeeld. Hè, wat zou dat nou kosten als je de sport ook naar zo'n niveau toetrekt? Nou, dat zal niet verbazen dat dat miljoenen kost. Maar dat is wel de vraag die we onszelf natuurlijk moeten stellen. In hoeverre kunnen we vrijwilligers de verantwoordelijkheid geven? En tegelijkertijd ook, hoe kunnen we ze daarbij op de beste manier ondersteunen, zodat ze ook bij machten zijn om dit soort ingewikkelde thema's ook aan te gaan? Sport is onderdeel van de maatschappij, dus je moet ervan uitgaan dat op je verenigingen dit soort zaken of al spelen of een keer langs gaan komen. Dat moet je niet gaan verbazen uiteindelijk. Mij geluisterd heeft Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u die toename van dat aantal meldingen, de forse toename zelfs, van grensoverschrijdend gedrag? Ja, we kunnen niet zeggen dat het een forse toename van grensoverschrijdend gedrag is, maar eerder een forse toename eigenlijk van het aantal meldingen. En wat we zien de laatste tijd is natuurlijk door de MeToo-movement, door allerlei zaken, zien we eigenlijk een herordening op dit moment in de maatschappij, waarin aan de ene kant mensen gaan bedenken, goh, wat is mij overkomen? In het verleden bijvoorbeeld, dat was toch wel heel erg verschrikkelijk. En daar heb ik toch wel heel erg mee gezeten. Dus we ruimen een hoop oude zooi op aan de ene kant. Aan de andere kant zijn mensen zich veel bewuster van bijvoorbeeld aanrakingen. Van wil ik dat wel? Van mensen die binnenkomen in je sfeer, in je privéleven, bijvoorbeeld in de sport. Ja, hoe ver mag dat gaan? Dus er vindt op dit moment ook een herordening plaats. En daarnaast zijn er ook gewoon regels in de sport die wij eigenlijk de regels van fatsoen die in de sport in reglementen neergelegd zijn, waar gewoon veel meer verboden gelden dan bijvoorbeeld in het generieke strafrecht. Nou, wat grensoverschrijdend gedrag is inmiddels zo'n koepelterm waar van alles onder valt. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding, verkrachting aan toe, tot ook veel lichtere dingen. Wat denkt u dat vooral voorkomt? Nou, wat we zien, we hebben er ook laatst een artikel over geschreven. Wat je ziet is natuurlijk dat de lichtere vormen gewoon meer voorkomen. En dat is ook het meest ingewikkelde, want dan heb je niet alleen iets wat je zelf heel naar vindt. Bijvoorbeeld denk aan uitschelden, je gepest voeden, beledigd zijn, dat soort zaken. Ja, dat is iets wat ook nog iets te maken heeft met je eigen beleving daarvan. Dat hoeft de ander ook weer niet de intentie te hebben om je iets aan te doen. Dus daarvoor is het juist zo belangrijk bij die lichtere zaken. Dat we niet vergeten dat we dat altijd meteen, dat we dat bijvoorbeeld meteen proberen te verjuridiseren. Maar dat ook het aanspreekgedrag natuurlijk omhoog moet. Want je moet gewoon tegen elkaar kunnen zeggen: goh, wat je net hebt gedaan, vond ik gewoon helemaal niet prettig. Ja, zit er wat dat betreft ook een keerzijde aan deze ontwikkeling? Dat aandacht voor dat grensoverschrijdende gedrag? Dat zit er ook. Ik vind aan de ene kant, als je de balans opmaakt, dat het veel meer voordelen heeft dan nadelen. Bijvoorbeeld inderdaad dat mensen er nu over durven praten. De meldingsbereidheid heel erg groot is. We hebben een artikel geschreven over de schaduwkanten. Dat noemen we eigenlijk van de MeToo-beweging. Wat wij bijvoorbeeld ook zien is inderdaad dat er meer anoniem gemeld gaat worden. Dat het hele grijze gebied, dan niet het gesprek over wordt gedaan. Maar bijvoorbeeld toch daar een melding over wordt gemaakt. Terwijl, ja, zoals ik net zei, je over dat soort zaken ook gewoon het gesprek zou kunnen aangaan. Maar we zien bijvoorbeeld ook wel trial by association, trial by media. Het is eenvoudiger geworden. En ook wel het gebruik van hele grote woorden als, ik noem maar wat, machtsmisbruik, angstcultuur. Het wordt wel snel uit de kast getrokken om een situatie te proberen te duiden. Dat wil helemaal niet zeggen dat het geen nare situatie is. Maar die woorden zijn enorm groot en worden steeds meer beladen, net als het woord grensoverschrijdend gedrag, omdat het inderdaad nu zo ontzettend groot aan het worden is en inderdaad een keertje nare opmerking naar je hoofd hebben gehad, het dekt tot en met verkrachting aan toe. En dat is wel een enorm ruime range. Ja, het betekent ook voor bestuurders van sportclubs een behoorlijk zware last op de schouders. Absoluut, daar heeft u helemaal gelijk in. Wat we zien is natuurlijk de besturen, die dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid, ook de aansprakelijkheid als het fout gaat. Dus we vragen nogal wat aan vrijwillige bestuurders. Tegelijkertijd vind ik ook dat zeker op een sportclub hebben we allemaal een verantwoordelijkheid, ook ouders. Dus kijk niet te veel naar wat het bestuur voor jou kan doen, maar ook wat kun jij doen voor het bestuur. Dank u wel. Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht, en Mirjam Reijner van Centrum Veilige Sport Nederland. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Langs de lijn en omstreken belde met Rotterdams PvdA-gemeenteraadslid Sara Reitema over het nieuws dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek start naar de leuzen die tijdens de jaarwisseling werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. En dat besluit van het OM duurde volgens Reitema iets te lang. Je ziet natuurlijk dat er sowieso heel veel discussie bestaat over, goh, is dit nou racistisch, is dit nou nazisme of niet? Überhaupt het feit dat er zoveel discussie over bestaat, vind ik, dat verbaast mij wel. En ik had het eerlijk gezegd ook wel verwacht dat het OM eerder tot een conclusie had gekomen, maar goed, beter laat dan nooit. En als het aan Reitema ligt, gaat het OM ook bekijken of er sprake is van terrorisme. Want terrorisme gaat vanuit dat je vanuit ideologische motieven bewust maatschappij-ontwrichtende schade met als doel vrees aan te jagen. Dat is zeg maar de definitie van de AIVD. Ik denk dat we hier toch wel sprake is van terrorisme. En dat we dat ook wel als zodanig mogen benoemen en bestrijden. En met alle middelen die we ook daarvoor hebben, die breder zijn dan normale strafbare feiten. Het is deze maand 70 jaar geleden, de watersnoodramp van 1953... waarbij 1836 mensen het leven lieten. In Op 1 was Addy van Bergen te gast. Ze overleefde deze ramp en vertelde hoe dat ging. Mijn opa die kwam zaterdags voor een weekendje uit Brabant met mijn moeders jongste zusje. Nou ja, gewoon gezellig, s'avonds naar bed. Hij werd 's morgens, hij sliep beneden, want dat was vroeger nog zo, had je nog een bedsteed beneden. En wij sliepen boven en hij werd op een gegeven moment wakker. En klokken luiden, het is nog donker, kan nog gewoon niet. En hij hoorde herrie. Dus hij dacht, nou, hij springt uit bed. En hij staat gelijk tot boven zijn knieën in het water. Die nacht was heftig. En de impact voelt Van Bergen nog steeds. Op een gegeven moment hoor ik ook mijn vader zeggen, de mannen dan, van ja, er hangt een meisje aan de dakgoot, maar we kunnen er niet bij. Daar konden ze gewoon niet bij komen. En dat is weggespoeld. Er was een meisje zelf bij mij in de klas. Zeker tegen die tijd dat het 1 februari wordt, dan gaat het toch altijd weer een beetje spelen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Weer een arrestatie rond de bedreiging van de Belgische justitieminister. In het onderzoek naar deze zaak is een vijfde verdachte opgepakt in Nederland, schrijft de VRT. Vandaag moeten Nederlandse rechters zich buigen over zijn uitlevering aan België. 4 verdachten zitten al in een Belgische cel. Eind september werd bekend dat het huis van justitieminister Van Quickenborne in Kortrijk onder verhoogde beveiliging was geplaatst. Er zouden plannen zijn geweest om hem te ontvoeren. In een achtergelaten auto werd een wapen, spanbanden en benzine aangetroffen. Van Quickenborne werd toen met zijn gezin overgebracht naar een safe house. Die konden ze even later weer verlaten, maar sinds december zitten ze weer ondergedoken. Of deze laatste arrestatie de situatie zal veranderen, betwijfelt de VRT. De Iraanse minister van Sport heeft het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van opruiing rond het WK in Qatar. Bij dat nieuws komt The Guardian. Volgens die minister zou het VK, dus het Verenigd Koninkrijk, de oude vos noemt hij het land, hebben geprobeerd om het Iraanse team te laten overlopen toen ze op het voetbalveld stonden. Dat zou zijn verijdeld door de Iraanse autoriteiten, zegt de minister, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Veel prominente Iraanse voetballers zijn lastiggevallen de laatste tijd door de Iraanse veiligheidsdiensten, omdat ze hun steun uitspraken voor de anti-regeringsprotesten in Iran. Maar dit is, zo schrijft de Britse krant, de eerste keer dat een minister stelt dat er sprake is geweest van een plot om de Islamitische Republiek te ondermijnen op het veld tijdens een toernooi. Het blijft een bizar verhaal. Ik kan me het ook niet voorstellen. Maar goed, dat zal verder worden uitgezocht, misschien door The Guardian. In Zuid-Korea is een klopjacht gaande op een Chinese toerist die bij aankomst in Zuid-Korea positief testte op corona, maar het quarantainehotel is ontvlucht. De South China Morning Post schrijft daarover. De reiziger, waarvan alleen bekend is dat hij of zij 41 jaar is, is voor het laatst gezien in een winkel op het eiland waar het hotel staat. De Chinese toerist, als hij wordt gevonden, kan een jaar cel krijgen of een boete van zo'n $8.000. In het beste geval wordt de man of vrouw onmiddellijk Zuid-Korea uitgezet. In dit geval niet zo erg, denk ik, want het ging om een toerist. Zuid-Korea is een van de landen die reisrestricties voor mensen uit China heeft ingesteld vanwege een grote corona-uitbraak daar, naar het loslaten van het zero-covid-beleid. En er is een onderzoek tot slot geopend naar de voormalige aartsbisschop van Parijs. Dat lezen we bij France 24, moet ik zeggen. France 24 ook wel gezegd. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik. Michel Opetit stapte eind 2021 op na berichten over een intieme relatie met een vrouw in 2012, voordat hij aartsbisschop werd. In Franse media gaan nu berichten rond dat die vrouw een kwetsbaar persoon was. Het bisdom heeft eerder verklaard dat er een ambiguë relatie was, maar dat hij niet seksueel van aard was. Radio. Wie luistert, weet meer. In Frankrijk gaat vandaag een speelfilm in première over een deel van de Franse geschiedenis dat maar weinig mensen kennen. De inzet van honderdduizenden Afrikaanse militairen in het Franse leger. In de tijd dat Frankrijk koloniën in Afrika had, vochten ze mee in verschillende oorlogen, maar ze werden gediscrimineerd en slecht behandeld. De film die vandaag in de Franse bioscopen gaat draaien wil de waarheid rond die Afrikaanse militairen laten zien. Afrikaans du Haut Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. In de film Tirailleurs zien we een vader en een zoon uit Senegal die meevechten met het Franse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position, het is fictie, maar het achterliggende verhaal is gebaseerd op ware feiten. In het jaar 1857 creëerde het Franse leger een eenheid met militairen uit Senegal. En beetje bij beetje kwamen er steeds meer van zulke eenheden, met manschappen uit Afrikaanse koloniën. Ze vochten mee in bijvoorbeeld de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In totaal dienden volgens schattingen zo'n 300.000 Afrikaanse militairen in het Franse leger. Malheureusement, les discriminations, le racisme existait. De Afrikaanse militairen werden slecht behandeld en gediscrimineerd, vertelt Aissata Seck. Zij is de voorzitter van de belangenvereniging van die Afrikaanse militairen en hun nabestaanden. On a eu des anciens tirailleurs qui ont été enrôlés de force. Sommige Afrikaanse militairen werden gedwongen om zich aan te sluiten bij het Franse leger. Ze gingen niet vrijwillig. De Senegalezen werden geronseld omdat ze wilde en sterke primitievelingen waren, zei een Franse generaal ooit. De zwarte soldaten moesten in andere kazernes slapen dan de witte Franse soldaten. En zwarte militairen kregen soms maar de helft van het pensioen dat witte militairen kregen. L'État français qui a tout bonnement fusillé des anciens tirailleurs sénégalais qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale et qui en rentrant au Sénégal réclamaient leur solde de pension. In 1944 keerden Senegalese militairen terug naar hun vaderland na mee te hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Eenmaal thuis eisten ze hun salaris op, dat nog niet was betaald. In opdracht van het Franse leger werden ze in koele bloede doodgeschoten. Volgens de officiële lezing werden 35 Senegalezen gedood. Volgens wetenschappers waren het er mogelijk 400. C'est une histoire qui est enseignée à l'école, mais malheureusement très peu. On en parle pas assez. In Frankrijk wordt nog nauwelijks gesproken over deze pijnlijke bladzijde uit de geschiedenis. Niet op scholen en weinig in de politiek, zegt Aissata Seck. Haar opa was zo'n Senegalese militair. Pas in 2007, dus 150 jaar nadat het begon, gaf de Franse regering haar Afrikaanse manschappen uitkeringen en pensioenen die even hoog waren als die van hun witte Franse collega's. De film die nu uitkomt moet het grote publiek bekendmaken met de Afrikaanse militairen en hun leed. De hoofdrol wordt gespeeld door de beroemde Omar Sy, die ook speelde in de film Les Intouchables en in de Netflix-serie Lupin. Pour moi, il est c'est un film important, c'est un film nécessaire, c'est un film qui a une vocation aussi pédagogique. Het was hard nodig dat deze film er kwam, zegt Aissata Seck, want de Fransen kunnen er wat van leren over hun eigen geschiedenis, waarvan pijnlijke delen lang in de doofpot zijn gestopt. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Michael van Gerwen is er niet in geslaagd een vierde wereldtitel darts op zijn naam te schrijven. Hij verloor van de Engelsman Michael Smith. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, geen vierde titel dus. Spannende wedstrijd, hè? Ja, het was een heerlijke wedstrijd. Met name het eerste deel van de wedstrijd. Het ging gelijk op. Ze braken elkaar een aantal keren. Het werd 1-1, het werd 2-2. Met name in de derde set, toen was er iets heel bijzonders. Want ik quote nu de Engelse media, die hebben er echt verstand van. Die zeiden nou de beste leg ooit op een WK. Ze hadden beide zo'n beroemde 9-darter in hun handen. Van Gerwen miste hem, maar Smith maakte hem wel. Dat was echt een geweldig moment. En ja, uiteindelijk viel de beslissing achteraf gezien een beetje in de zee. Van de set, toen het stond 3-3, van Gerwen kwam 2-0 voor, leek naar 4-3 voor te gaan, wat heel belangrijk zou zijn, maar hij verloor die alsnog, en daarna was hij er als het ware even uit, werd het 6-3, kwam nog even terug, maar het was duidelijk dat Smith, die geweldig speelde, laten we dat ook gewoon zeggen, uiteindelijk verdient die wereldtitel opeiste. Ja, maar ze hadden toch ook allebei best wel veel gemiste kansen. Gaf dat de druk aan? Ja, het is wel een bijzondere sport toch om naar te kijken. Want ze kunnen alles. En je zag het in de eerdere wedstrijden van Gerwen ook. Als eenmaal ze in zo'n flow komen, dan gooien ze werkelijk elk pijltje overal waar ze maar willen. Maar als er druk op komt, dan is dat ineens heel anders. En zelfs dus bij Van Gerwen, die maar 3 sets had afgestaan in het hele toernooi, zag je dat na die 4-3 met name gebeuren. Dan ineens gaan die pijltjes net daar niet meer waar ze moet komen. En dat is natuurlijk ook bij die dubbels. Ook bij het uitgooien van de wedstrijd zie je sommige spelers. Het is die mentale druk die dan ongelooflijk hoog wordt. En dat maakt die sport ook wel mooi. En het was gisteren wel duidelijk, wie het eerste volle druk op de ander krijgt, die gaat het winnen. En meestal lukt dat Van Gerwen. Maar nogmaals, in die 7e set, toen dat druk dus als het ware omkeerde, dan zie je dat ook gebeuren. En hoeft zich niet te schamen, hè? 6 WK-finales, 3 gewonnen. En van een hele, hele goede speler die tot op heden heel weinig finales had gewonnen, maar nu echt door is. En ook de nummer 1 van de wereld is Michael Smith. Op zich prachtige wedstrijd met een verdiende winnaar. Dan een short track. Daar is Shinky Knecht niet geselecteerd voor het EK Polen volgende week. Hij reageerde echt teleurgesteld. Wat denk jij terecht? Ja, nou, ik snap natuurlijk zijn teleurstelling, want daarvoor is hij te veel topsporter. Maar als je eerlijk gewoon naar de resultaten kijkt van de laatste jaren. Kijk, Shinky Knecht is het shorttrack lang geweest in Nederland. Het mannen shorttrack. En die heeft een geweldige staat van dienst. Dat is ook zo. Maar om goede resultaten te zien, moet je steeds verder teruggaan. Hij is natuurlijk getroffen door dat nare ongeval in zijn huis. Is daar nog van teruggekomen. Dat is hartstikke knap. Maar nooit meer helemaal op het niveau om echt om de prijzen mee te doen. Afgelopen weekend was er een nationaal kampioenschap. Dat was een kwalificatiemoment. daar werd hij 2 keer gedisqualificeerd. Dat overkomt hem heel vaak de laatste tijd. Daar begon hij al heel erg te mopperen. Ja, en de selectiecommissie heeft nu echt gekozen voor nieuwere, jongere mensen die klaarstaan om het over te nemen. En ik snap zijn teleurstelling, maar om te zeggen, ja, het is allemaal, het was een toernooitje van niks, dat Nederlands kampioenschap en zo, daar doet hij zichzelf niet goed mee. Kortom, ik snap het zijn teleurstelling wel, maar als je puur naar de resultaten kijkt, snap ik de selectiecommissie misschien nog wel beter. Tom, dankjewel. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de soul. Sta me mee als bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Claude met La Dada. Ster. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by MultiTankCard. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op 1 plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrine. In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag fors gestegen. Het waren er met 1400 meldingen het afgelopen jaar bijna 600 meer dan in 2021. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. Voor het eerst sinds 1900 zijn er in Nederland meer mensen overleden dan er zijn geboren, blijkt uit een verwachting van het CBS. De bevolking groeide desondanks toch door de vele migranten die naar Nederland kwamen. Vooral de oorlog in Oekraïne zorgde voor een record aantal vluchtelingen. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden 63 doden gemeld na de aanval rond de jaarwisseling. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. In de VS is de Republikein Kevin McCarthy nog niet zeker van het ambt van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij verloor gisteren de eerste 3 stemrondes en vandaag gaan de stemmingen verder. McCarthy heeft veel tegenstanders bij de uiterst rechtse flank van zijn partij. Zij vinden hem niet behoudend genoeg. En de Amerikaanse acteur Jeremy Renner bedankt zijn fans voor hun steun na het ongeluk waarbij hij zwaar gewond raakte. Dat doet hij op Instagram bij een foto van hem in het ziekenhuis. De acteur raakte op Nieuwjaarsdag zwaar gewond toen hij werd overreden door een sneeuwschuiver. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, ik moest vanmorgen op sommige plekken mijn stuur al flink goed vasthouden vanwege de wind. Ja, dat klopt. Er staan een stevige wind. In het westen komen ook zware windstoten voor. Maar die zullen in de loop van de ochtend wel gaan verdwijnen. Ja, en verder is het behoorlijk herfstachtig buiten met een flinke partij regen. Met name in het midden en noorden van het land regent het af en toe stevig door. Maar ook daarin komt verandering, want vanmiddag trekt de meeste regen naar het oosten weg en krijgen we de zon nog af en toe te zien. Nou, het is daarbij zeer zacht, met nu al temperaturen tussen de 10 en 12 graden. En het is best mogelijk dat het in het zuiden van het land vanmiddag lokaal wel 14 graden kan worden. Wat betekent dat voor de komende dagen? Ja, dat verandert eigenlijk heel weinig. We blijven te maken houden met die west- tot zuidwestelijke wind. Nou, die wind die blaast hele zachte lucht onze kant op. En dat betekent de rest van de week ook temperaturen tussen de 10 en 13 graden. Ook de nachten zijn ronduit zacht. Ja, en dat blijft wisselvallig met dagelijks wel wat regen of een paar buien. Alleen morgen overdag lijkt het mee te vallen. Dan schijnt af en toe de zon en blijft het tot de avond op de meeste plaatsen droog. Ster. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand, cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's, van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Ongeneeslijk zieke mensen zijn niet per definitie stervende. En ze willen ook gewoon meedoen aan de maatschappij. Dat zegt huisarts Mirjam Willemsen, die zelf een ongeneeslijke variant van longkanker heeft. Palliatieve zorg kan helpen, maar heel veel Nederlanders weten niet wat die zorg inhoudt en hoe ze die kunnen krijgen. Mirjam Willemsen, goedemorgen. Even kijken, want ik hoor niks. Ik zie u wel praten, maar ja nu hoor ik u. Okay. Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het op dit moment met u? Ja, het gaat wel redelijk eigenlijk. Ja. Het is, ja. Wat is redelijk? Ja, het is. Het gaat eigenlijk gewoon goed. Fysiek gaat het best goed met me. Ik heb nu vakantie, dus dat is altijd goed. Maar het gaat nu even minder goed, omdat mijn vader toevallig vorige week is overleden. Dus ik zit even gecondoleerd. Ja, dankjewel. Dat maakt dat u wel heel erg leeft met de dood en met het einde van het leven op dit moment. Ja, dat klopt wel. Maar het is ook wel zo dat mijn vader was 80 jaar en had al 72 jaar diabetes. Dus, en hij is van de een op de andere minuut eigenlijk aan een hartstilstand overleden. Dus daar heb ik wel vrede mee dat hij een mooie dood heeft gehad. Ja, en u bent huisarts natuurlijk. Ja. U heeft wel vaker ook met dit soort situaties te maken. Ja, heel vaak. Ja, je ziet mensen die plotseling overlijden, maar ook mensen die natuurlijk een ongeneeslijke ziekte krijgen en een lang ziekbed ondergaan. Hoe is dat op het moment dat je als huisarts zelf ook ongeneeslijk ziek bent? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Dat vind ik altijd heel lastig te beantwoorden. Want ik kan mijn werk op zich heel goed scheiden van mijn privé. Soms heb ik er wel wat... Dan heb je daar natuurlijk wel wat last van. Maar ik vind het een heel mooi stuk van mijn werk. Dus om iemand een goed einde te geven en mooi te begeleiden in de laatste levensfase. Dus ik kan dat goed scheiden. U zegt, het gaat redelijk met mij. De meeste mensen die ziek zijn en ongeneeslijk ziek, die willen heel graag weten hoeveel tijd heb ik nog. U weet als huisarts hoe moeilijk dat vaak ook in te schatten is. Bent u zelf daarmee bezig? Ja, soms ben je daar wel mee bezig. Het is een hele grote onzekerheid niet te weten hoe lang je nog zo door kan gaan en wat je te wachten staat. Dus daar heb ik meer last van dat ik precies weet hoe lang het nog duurt. Het klinkt alsof u een soort modus hebt gevonden om ermee om te gaan. Maar hoe was dat moment dat u erachter kwam dat u deze vorm van longkanker had? Ja, nee, dat was toen verschrikkelijk. Toen ben ik ook gestopt met werken, want toen ging dat niet. Ik had een eigen praktijk. En dan ben je heel verdrietig en dan lukt dat even niet. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je daar goede begeleiding in krijgt. En die heb ik gelukkig ook gehad. Om te zorgen van, ja, wat wil je dan nu nog in het leven en hoe ga je die tijd indelen? En ik heb een hele goede coach gevonden die dan inderdaad nu... Wij kijken gewoon per 3 maanden, spreek ik haar en maken we een nieuw plan. En welke keuzes heeft u gemaakt? Een van de keuzes die ik heb gemaakt... Ik had een eigen huisartsenpraktijk in Heerlen-Heide. En die heb ik opgegeven, samen met mijn collega's. Goed gesprek gehad en besloten daar als ZZP'er verder te gaan. Dat kon gelukkig, zodat ik mijn eigen tijd en werkdagen kan indelen... wat wel en niet gaat. Dat is een van de grootste keuzes die ik in ieder geval op werkgebied heb moeten maken. Dat was best moeilijk. U zet zich nu ook ervoor in dat u zegt... ongeneeslijk zieke mensen moeten we niet verwarren met stervenden. Palliatieve zorg, dat gaat dus niet over de terminale fase. U wilt echt die palliatieve zorg in het spotlicht hebben. Ja, er wordt heel veel verkeerd gedacht over het verschil tussen palliatief en terminaal. Iedereen die een diagnose krijgt van een ziekte die ongeneeslijk is... Hè, en dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld bij mij de longkanker... maar ook iemand met een dementie is ongeneeslijk ziek en dus palliatief... of iemand met ALS of Parkinson. Dat zijn allemaal ziektes die we niet kunnen genezen... waarbij we wel heel veel medicijnen hebben die levensverlenging geven. En dat kan soms echt tot jaren duren. Terwijl terminaal ben je echt in de laatste paar maanden van je leven... Dat betekent, dan is er nog steeds palliatieve behandeling mogelijk. Pijnstilling, middelen tegen kortademigheid. Maar is er geen verlenging van het leven meer mogelijk. Verlenging van het leven en ook verbetering van de kwaliteit van het leven? Zeker verbetering van kwaliteit van leven. Ja, want ik heb eigenlijk een hele goede kwaliteit van leven. En hoe komt het dat er volgens u daar te weinig aandacht voor is? Omdat er te weinig over gesproken wordt. Kijk, mensen, ik ben bijvoorbeeld onder behandeling in het ziekenhuis. Iedereen die nog een behandeling krijgt... is onder behandeling in het ziekenhuis. En dat gaat steeds beter, dat er steeds meer over gesproken wordt. Zeker met de komst van de verpleegkundige specialisten... die gewoon meer tijd hebben voor de patiënt. Als je onder behandeling bent in het ziekenhuis... wordt daar heel veel gesproken over je behandeling. En niet zozeer over de doelen die je nog hebt in je leven. En wat kan iemand nog, wat wil iemand nog, hoe is de kwaliteit van leven. En dat is... Een stukje van de palliatieve zorg die ik graag wil belichten... dat daar meer over gesproken wordt. En wat is dan precies het verschil tussen behandeling... want dat is natuurlijk ook levensverlenging bijvoorbeeld... die is daarop gericht. Dus wat is het verschil tussen behandeling en palliatieve zorg? Ja, dat is lastig. Palliatieve zorg is veel breder dan alleen behandeling. De behandeling die ik nu krijg voor mijn kanker... is doelgerichte therapie en die zorgt ervoor dat mijn kanker niet verder groeit... Is natuurlijk ook een stukje palliatieve zorg. Maar palliatieve zorg is breder dan dat. Dat is samen kijken naar wat wil iemand nog in het leven. Hè? Hoe wil iemand zijn laatste levensfase doorbrengen? Wat zijn je doelen? En ook vast praten over het stervensproces. Ja. Dus dat is breder. En maar de behandeling is wel onderdeel van de palliatieve zorg. Dat palliatieve deel kan er ook bijvoorbeeld voor zorgen... dat je van bepaalde behandelingen afziet. Dat zou zeker zo kunnen zijn, ja. Dat moet besproken worden. Wat heeft deze behandeling voor gevolg voor mijn leven, voor mijn kwaliteit van leven? En wil ik dat dan nog wel? Ik dacht eigenlijk dat dat inmiddels al lang gebeurde, maar dat is dus in niet alle gevallen zo. Dat gebeurt ook wel, maar veel te weinig. Ja. Ja. En Ja, U schrijft mee aan een nieuwe richtlijn, hè, over proactieve zorgplanning. Welke doelen en welke wensen zou u daar heel graag in willen hebben? Doelen dat je het bespreekt, want iedereen heeft zijn eigen doelen en wensen. Dus je kunt dat niet in een richtlijn zetten natuurlijk. Maar het gaat erom dat het gevraagd wordt. En dat je voor elke behandeling met iemand gaat zitten. Wat zijn je wensen en doelen nu eigenlijk? En wil je deze behandeling dan niet 1 of 2 weken uitstellen? Of wil je deze behandeling dan niet? Wil je een andere behandeling? Wat zijn je keuzes hierin? Maar belangrijk is wel, wat doet het met je privéleven? En dat je heel duidelijk weet wat iemand nog wil in zijn leven. Wat doet het met je privéleven? Wat merkt u daar zelf van? Voor mij is het heel belangrijk dat ik nog een beetje mee kan doen in de maatschappij. Want dat is een groot deel van iedereen's sociaal leven. Je werk, wat je allemaal daaromheen doet. Ik ben vrij jong, dat vind ik zelf. Oh, ja. Hoe oud bent u dan? Ik ben net 48 geworden. Dat is jong, ja. Ja, dus dan zie je ook dat als ik thuis ben, dat mijn vrienden en die werken gewoon allemaal. De kinderen zijn naar school, dus je zit de hele dag thuis. Ik merkte in het begin dat ik dacht, ik voel me best wel eenzaam hier. Ik wil dan best met iemand koffie gaan drinken, maar die zijn er allemaal niet. Kan ik ook niet verwachten. Nee. Dus, en ik voel me goed genoeg. Dus voor mij was het heel belangrijk dat ik toch weer wat ging werken. En het praten over de dood, is dat lastig? In het begin is dat zeker lastig. Maar als je dat gewoon op een goede manier doet en daar vaak op terugkomt en in herhaling treedt, wordt dat makkelijker. En geeft het mij ook een hele geruststelling dat ik weet wat ik daarin wil. En dat ik de dingen ook gewoon al op papier heb. En u kunt nu zelf bepalen hoe u uw gezin gaat achterlaten, als het ware. Dat klopt, ja. Want kunnen de kinderen en uw man er ook mee praten goed? Nou, de kinderen vinden het heel lastig. Die zijn 12 en 15. Maar die zijn daar inderdaad voor bij een psycholoog geweest. Om daar een weg in te vinden. Ook dat is denk ik heel belangrijk, wat vaak vergeten wordt. Dus eigenlijk ook onderdeel van die palliatieve zorg. Ja, het dus hele gezin, de omgeving. Ja. Ja, zeker. Ja. Dank u wel, Mirjam Willemsen. Ja, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Sam Bankman-Fried, oprichter van het omgevallen cryptohandelsplatform FTX, heeft voor de rechtbank verklaard dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van het verduisteren van miljarden dollars aan inleg van cryptoklanten. En tot maar een paar maanden geleden werd Fried nog gezien als een zeer succesvol en betrouwbaar ondernemer. Dennis Post is cryptospecialist bij accountantskantoor Ernst & Young. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn meerdere aanklachten tegen Fried ingediend. Maar hij zegt dus, ik ben gewoon onschuldig. Hoe geloofwaardig is dat? Ja, persoonlijk vind ik het niet heel geloofwaardig. Er zijn in totaal inderdaad 8 aanklachten tegen hem ingediend. In de kern komt het volgens mij neer op verduistering, witwassen en fraude. Dus hele serieuze aanklachten. Hangt hem ook een gevangenisstraf van potentieel 115 jaar boven zijn hoofd. En hij heeft gewoon gezegd van ik ben onschuldig. Het was mij niet bekend dat cliëntgelden werden gebruikt. En ja, dat is gewoon in het licht van alles wat er tot nu toe bekend is niet een heel geloofwaardig verhaal. Ja, hij wordt dus verdacht van de fraude, witwassen van geld van cryptobeleggers. Hij zou ook heel veel geld naar eigen rekeningen hebben gestuurd. Wat leidde ook alweer tot zijn publieke ondergang? Het is eigenlijk begonnen. In juni was er een ander crypto-schandaal waarbij een bedrijf is omgevallen. En uiteindelijk heeft een van zijn bedrijven, van Sam Bankman-Fried, heeft besloten om te proberen om dat bedrijf overeind te houden. En dat is Alameda Research, zijn bedrijf. En uiteindelijk heeft hij daar ook cliëntgelden voor gebruikt om dat te doen. En toen dat bekend werd, toen ontstond eigenlijk een soort van bankrun. En waarbij klanten hun geld probeerden weg te halen. En dat was eigenlijk het begin van het einde. En op dit moment, er is tenminste 1 miljard verdwenen, maar mogelijkerwijs nog veel meer. Ja, dat crypto-platform, dat is als die handelen dus niet zelf in cryptomunten. Althans, ze maken ze niet, maar ze verhandelen juist die cryptomunten, hè? Ja, je zou FTX eigenlijk kunnen zien als gewoon een beursplatform waarbij je gewoon kunt handelen in allerlei verschillende cryptomunten. Maar je had daarnaast was er nog zijn eigen bedrijf, Alameda Research, wat ook allerlei investeringen deed. En het lijkt erop, althans wat op basis van wat er nu bekend is, dat dat bedrijf een soort voorrangspositie had ten opzichte van alle andere cliënten. En dat ook gewoon duidelijk gelden gebruikt zijn uiteindelijk van andere klanten om uiteindelijk gaten te dichten ten aanzien van die vorige, dat vorige faillissement, zeg maar. Ja. Ja, en totdat dit allemaal bekend werd, stond hij bekend als echt gewoon een briljante ondernemer. Een jonge gast die het helemaal gemaakt had. Ja, het was begin 2022 was hij echt het publieke gezicht van de cryptowereld. 30 jaar succesvol. Sponsorde ook Formule 1 en de NBA. En was echt een enorm succesvol publiek figuur. En wat nu blijkt is toch dat hij eigenlijk gewoon vanaf begin af aan eigenlijk die gelden van die cliënt heeft gebruikt. En dat hij ook allerlei andere investeringen heeft gedaan. Ook zelfs cliëntgelden lijkt te hebben gebruikt voor het sponsoren van allerlei politieke campagnes om beleid te beïnvloeden. En het gekke is ook nog dat hij de afgelopen periode gewoon publiekelijk naar buiten is gekomen en heeft gezegd van sorry, ik heb het verknald, maar ik ben niet schuldig. En eigenlijk hebben zijn advocaten ook gezegd van dit is toch een vorm van litigation suicide, wat ze ook wel zeggen van alles wat hij heeft gezegd kan ook later in het proces nog tegen hem gebruikt worden. Dus dat wordt een hele interessante nog. Ja. Er zijn heel veel beleggers dus hun geld hoogstwaarschijnlijk kwijt. Maar zijn er nog meer gevolgen aan dit het instorten van FTX? Kijk, wat er nu gebeurd is FTX heeft een nieuwe CEO. En dat is niemand minder dan John Ray. Dat is ook degene die in 2002 puin mocht ruimen naar het Enron-schandaal. En dat heeft hij behoorlijk succesvol gedaan. En die heeft inmiddels ook beslag laten leggen op iets van 3,5 miljard dollar aan assets. Dus de verwachting is echt nog wel dat er wel iets naar boven gaat komen. En dat er wellicht nog wel iets overblijft voor de 1 miljoen gedupeerden. Maar voor een groot deel zullen ze toch moeten fluiten naar hun cent, is wel de verwachting. Ja, en wat er daarnaast toch wel gebeurt, is er is eigenlijk een roep natuurlijk om verdere regulering van de crypto-sector. Dat is eigenlijk een roep die al een tijd gaande is. En dat zit er ook wel aan te komen. Maar dat duurt gewoon nog eventjes, denk ik. Dat gaat gewoon tijd overheen. En men is ook echt wel heel erg bang van mogelijke spillover effecten naar bijvoorbeeld de bancaire sector. En dat werd ook gisteren weer gezegd door de Amerikaanse autoriteiten. Het is wel belangrijk dat risico's van de cryptosector niet doorcijpelen naar het reguliere bankensysteem. Nou, dat is vooralsnog niet aan de orde. Maar men kijkt in de cryptowereld wel reikhalzend uit naar wat er nog meer staat te gebeuren bij mogelijke andere cryptobeurzen. Ja, ze zijn bang voor veel meer controle. Nou, enerzijds veel meer controle. En ik denk uiteindelijk dat alleen maar gaat bijdragen. Want men wil natuurlijk ook gewoon. Er is behoefte aan meer zekerheid en duidelijkheid in die markt. Maar er zijn ook nog een aantal andere partijen, zoals bijvoorbeeld Genesis, die potentieel ook nog op omvallen staan. Dus men is ook bang dat er mogelijk nog meer bedrijven zijn waar mogelijk soortgelijke problematiek speelt. Ja. Hartelijk dank, Dennis Post van EY. De gemeente Den Haag krijgt vandaag een bijzondere prijs. Want de gemeente krijgt de Braille Pluim 2023 uitgereikt door de vereniging Onbeperkt Lezen. Die prijs wordt vandaag op 4 januari uitgereikt, omdat het Wereld Braille Dag is. Je had het natuurlijk ook al over even voor zeven over het beter werken voor mensen slechtzienden en blinden. Het is de geboortedag inderdaad van de bedenker van het schrift natuurlijk, Louis Braille. De gemeente Den Haag dus krijgt de prijs voor de gedichten in Braille die afgelopen zomer zijn aangebracht op de reling van de Scheveningse Pier. Dat lezen we, en dat is dan wel weer apart, in het Leids Dagblad. De gedichten beschrijven het uitzicht vanaf de pier. Behalve in Braille zijn de gedichten via een QR-code ook in audiovorm te horen. Dus heel bijzonder. Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Colorado heeft schuld bekend aan het stelen van en handelen in honderden lichaamsdelen van mensen die ze voor wetenschappelijke, medische of educatieve doelen wilden hebben. De vrouw, die 2 jaar geleden al werd opgepakt, dreef haar handel tussen 2010 en 2018, bericht CNN. Ze is nu door een federale rechter veroordeeld tot 20 jaar cel. Haar moeder zat ook in het complot, die kreeg 15 jaar cel. De advocaat van de begrafenisondernemer zegt dat zijn cliënte werd gedreven door een verlangen om medisch onderzoek verder te brengen. Heel bijzonder. We hebben het veel over darten vanochtend en dit gaat er ook weer over. Het was een verrassende sfeermaker bij het WK darts in Londen. De Brabantse wethouder Thomas Melisse, die hoorde we hier schreeuwen. Hij kreeg heel Alexandra Palace aan het zingen tijdens de halve finale, want daarvan is het filmpje. Tussen Michael van Gerwen was die en Dimitri van den Berg. Met een biertje in de hand en een oranje polo aan zweepte hij honderden supporters op. Dat is te zien op het filmpje bij Omroep Brabant op de site. Het is van de halve finale, dus dat filmpje. Gisteren hebben we net gecheckt, was Melisse, dus de wethouder, er ook bij. Ja, ik denk dat het Melisse is. Maar... Oh, Melisse. Ja, ja. Er zit wel wat in. Goed, maken we hem nu Melisse. Anders lijkt het net Melasse Stroop. Maar het heeft niet mogen baten dat hij erbij was. Van Gerwen, we weten het allemaal inmiddels, heeft die finale verloren. En als je het nog niet hebt ontbeten, moet je misschien eventjes niet luisteren. Of anders ook, of niet misschien. Maar je moet er even een beeld bij hebben. Een grote fabriekshal, veel grote blauwe kunststof tonnen. Van 2 tonnen is het deksel af en een man doopt zijn vinger in de donkere, glimmende smurrie in de ton. Die smaakt naar bami. En deze smaakt naar patat, gegarandeerd. Ja, je hoort hier Chris Buiten, een hek. Hij is vethandelaar, gebruikt vet wel te verstaan. Oh, ja. Ik denk al. Ja. En RTV Utrecht laat hij zien dat hij precies weet waar het vet vandaan komt. In de laatste dagen heeft hij het natuurlijk enorm druk gehad, omdat de oliebollenkramen over uren hebben gedraaid. Telefoontje na telefoontje komt binnen, waarna Chris en zijn collega's op pad gaan. Bij een oliebollenkraam in Meidrecht is er op oudjaar maar liefst 1000 liter frituurvet geproduceerd. Ik hoor een heel leuk muziekje nu. En al dat vet wordt na reiniging gebruikt als grondstof, want daar gaat het om, voor biodiesel. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. They never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. We don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. Ja, we waren nog lekker aan het kletsen. Ik ga even afkondigen. Dit was The Weeknd met Daft Punk. I Feel It Coming. Bezoekers van Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden kunnen vandaag live meekijken hoe een bever wordt ontleed. Het is niet zomaar een bever, hij is maar liefst 1,30 meter lang. Dat is veel groter dan de bevers die normaal in Nederland voorkomen. Verslaggever Mark Hamer mocht achter de schermen in Naturalis het dier al eventjes bekijken. Dit is een soort van scone lab en de volgende ruimte is de growth prep lab. In een deur door, in het donker. Hier is de bever.

andere mensen uit andere landen naar Nederland om te werken, om te studeren of om bij een gezin te gaan wonen. En het is in die zin wel een heel bijzonder jaar. Ja, maar goed, het kantelpunt daarmee bedoel ik natuurlijk dat van de mensen die er al woonden, dat er inderdaad meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. Is dat een trend die zich in die groep doorzet? Nou, dat was op zich ook bijzonder. We zien wel dat de geboorte al jaren afneemt. En we zien ook wel dat de sterfte toeneemt. Maar de afgelopen 3 jaar is die sterfte wat hoger geworden als gevolg van corona. Dus in die zin is deze dip, die zou tijdelijk kunnen zijn als de oversterfte volgend jaar voorbij is, als dat gebeurt. Dan zal het aantal mensen dat geboren worden, het aantal baby's, weer wat hoger zijn dan het aantal mensen dat overlijdt. Ja. U zei al, door het aantal mensen dat naar Nederland komt, het aantal migranten, onder meer de Oekraïners, is de bevolking wel gegroeid. Waar zijn er de meeste mensen bijgekomen? In welke gemeente? Relatief gezien zijn het op de Waddeneiland. En dan heb je het over Vlieland en Schiermonnikoog. Maar goed, daar wonen ook weinig mensen. En als er al een paar bij komen, is dat relatief al heel veel. Maar in gemeentes als Noordoostpolder en Waddinxveen, die zijn ook stevig gegroeid. Allebei een andere reden. Waddinxveen, die hebben heel veel mensen zijn vanuit Nederland naar Waddinxveen verhuisd. Nou, vermoedelijk is daar een nieuwbouwwijk geopend. En naar de Noordoostpolder zijn heel veel mensen vanuit het buitenland toegekomen, ook vooral niet-Oekraïners. En wij vermoeden dat die naartoe gaan om daar te gaan werken. Dick ter Stegen van het CBS. Ook in Lochem zijn meer mensen overleden dan er geboren zijn. Maar vanuit andere delen van het land verhuizen mensen naar Lochem. En er zijn Oekraïense vluchtelingen. En dus is ook in Lochem het aantal inwoners toegenomen, terwijl toch jarenlang werd gevreesd voor krimp in de Achterhoek. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij makelaar De Haan Schippers in Lochem. Matthijs, merken ze daar wat van? Ja, de makelaar, Jenne De Haan, die is begonnen hier op kantoor, heeft zijn laptop opengeklapt, want gaat een mooi object in de verkoop vanochtend, hè? Ja, zeker. Er gaat een mooi object in het buitengebied in de verkoop van Lochem, in Almen dit geval. Boerderij, 247 vierkante meter, is vannacht op Funda gekomen. En wat verwacht u straks als om 9 uur het antwoordapparaat eraf gaat? Ja, 9 uur gaat het antwoordapparaat eraf. En dan verwachten wij dat we tussen 9:30 en 10:00 wel een tiental kandidaten hebben gesproken. Dat loopt nog steeds storm. Dat loopt nog steeds wel storm, zeker met dit soort mooie objecten in het buitengebied. Daar is veel belangstelling voor nog steeds. Terwijl ook hier jarenlang gedacht werd, nou, er komt misschien krimp. Is er niet geweest, is er nog steeds niet. Ja, de makelaar die ziet het, hè, of er huizen in de verkoop gaan, meer huizen in de verkoop gaan omdat de bewoners zijn overleden, of dat er gezinnen een groter huis zoeken omdat er kinderen op komst zijn. Had u die demografische ontwikkeling zelf al gezien, of is het omdat ik het u net vertel? Nee, niet zozeer. Heb ik gisteren wel gehoord en gelezen dat dat gaande is. Dat er inmiddels meer mensen overlijden hier. Ook hier, hè? Ook hier, inderdaad, dan dat er geboren worden. Maar alle woningen worden nog steeds vlot verkocht, omdat er toch wel steeds mensen van buiten komen die graag naar de Achterhoek willen komen om te wonen. Dat is de reden dat in deze gemeente en in heel veel gemeenten in Nederland, waar die natuurlijk aanwas gestopt is, er toch geen krimp is. Mensen die hier naartoe verhuizen, in dit geval zijn het bij u vooral westerlingen die de prachtige Achterhoek opzoeken. U heeft hier wat brochures liggen. Wat zijn dat voor verhalen? Nou, we hebben hier een aantal boerderijen liggen. Die zijn met name erg in trek bij randstedelingen. Die komen hier meestal niet voor een tussenwoning, maar willen graag mooi buitenaf wonen. Vaak hebben ze ook een iets dikkere portemonnee dan de locals hier in de Achterhoek, waardoor ze in vele malen ook richting die randstedelingen verkopen. Ja, blader eens even er doorheen, dan kunnen we het eens even zien. Oh, dat is prachtig, hè? Het coulissenlandschap. Mooi coulissenlandschap, vaak veel. Ik zie wel energieklasse G. Ja, energieklasse G. Deze moet nog flink gemoderniseerd worden, maar dat is vaak ook geen punt. Vaak hebben ze nog wel een potje van 3, 4, 5 ton om dat nog te doen. Zo. Maar hier hebben we ook een voorbeeld. Het is een voorbeeld van gewoon een hel van dubbel in Harfsen. Een dorpje hier ook in de gemeente Lochem. Om aan te geven dat niet alleen maar de boerderijen en de buitenobjecten aan randstedelingen verkocht worden, maar ook gewoon een hel van dubbel in Harfsen. Ja, ze ook aan kandidaten verkocht. Een nieuwbouwhuis dus. Een nieuwbouwhuis verkocht aan kandidaten uit de omgeving van Haarlem. Ja. Zijn ze eigenlijk wel welkom, de westerlingen? Want het verhaal was ook wel, ze drijven de prijs omhoog. Onze eigen kinderen kunnen geen woning kopen, omdat die mensen uit Amsterdam met zoveel geld hier de prijzen opdrijven. Ja, dat is af en toe is het inderdaad wel eens lastig. Maar wanneer de randstedelingen gewoon zich een beetje aanpassen aan de mensen zoals wij zijn hier, is dat vaak geen probleem. dan zijn ze van harte welkom. Ja, die krimp werd ooit voorspeld, is er dus nooit gekomen. Nu is natuurlijk, blijkt nu voor het eerst dat er meer mensen zijn overleden dan dat er baby's zijn geboren. Is het dan een redding voor u dat er mensen van buiten komen voor de woningmarkt? Dat hebben we nog niet op die manier ervaren, dat het een redding voor ons is. Ik denk ook wel dat het gewoon goed verkocht allemaal blijft hier in deze omgeving. De trek hier wel naartoe blijft. Ja, en misschien is het in de toekomst wel een redding, maar op dit moment nog niet. Nee. Het gaat ook, de CBS-cijfers gaan dan ook over migranten van buiten Nederland. Ja, dat ziet u als makelaar nog niet, hè? Dat moet nog gebeuren, dat u aan een statushouder een woning verkoopt. Nee, we hebben inderdaad nog niet aan statushouders een woning verkocht. Dat moet nog, de eerste moet nog komen. Ja. De ontwikkelingen zichtbaar bij de makelaar. En dan is het hier vooral het verhaal van mensen van buiten de gemeente die hier naartoe komen. Dit is heeft u hier? Een aardig voorbeeld misschien. Dit is een woonboerderij vlak buiten Lochem. En die is zelfs gekocht door kandidaten uit het Gooi. En die hebben het als een tweede huis gekocht. Ja. Als tweede huis vakantiewoning eigenlijk. Dat telt dan niet mee voor de bevolking, hè? Nee, dat niet. Maar het geeft wel aan dat ook dat de portemonnee bij de randstedelingen wel wat dikker is dan bij de locals vaak. Ja. En zo zie je dan dat ook de bevolking zich verspreidt over het land. Die woning die straks in de verkoop gaat. Mensen hebben dat dan vannacht al gezien, hè? Dat funda, hoe laat ververst dat? Ja, dat gebeurt 's nachts. En vaak om 5, 6, 7 uur 's ochtends zitten de eerste funda mensen al erachter. En die hebben het al door. En die hebben ons al een mailtje gestuurd waarschijnlijk naar de infobox. En als om 9 uur het antwoordapparaat eraf gaat, ja, dan hebben we waarschijnlijk 3, 4 lijnen tegelijk met aanvragen voor een bezichtiging hiervoor. Ja. €765.000 vraagprijs voor een prachtige boerderij in het buitengebied. Ja, hij zal nog wel iets gemoderniseerd moeten worden en vooral geïsoleerd om aan de goede standaard te voldoen. Maar over het algemeen is daar ook nog wel voldoende geld voor. Ja. Ja. En zo blijft de bevolking op peil, ook hier in de Achterhoek. Ook hier, er komt geen leegstand hier in het buitengebied. Nee. Matthijs van der Wiel in Lochem. Behalve Qatar zou ook Marokko Europarlementariërs hebben omgekocht. NRC komt vanochtend met meer details daarover. De belangrijkste omgekochte Europarlementariër zou de Italiaanse sociaaldemocraat Antonio Panzeri zijn. EU-correspondent voor NRC Clara van der Wiel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, waren er al wel vermoedens, hè, over die omkoping door Marokko? Wat voor bewijzen hebben jullie nu? Nou, we hebben eigenlijk met verschillende betrokkenen gesproken. En die wijst er eigenlijk op dat heel veel van die puzzelstukjes nu eindelijk in elkaar vallen. Hè. Dat heel veel signalen die zij de afgelopen 10 jaar al kregen over gekke gedrag van bepaalde collega's. Dat die door die onthullingen nu, hè, de Belgische justitie geeft toe dat Marokko ook onderdeel is van het onderzoek. Dat nu opeens duidelijk wordt van dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja, leg jij eens wat puzzelstukjes bij elkaar. Nou ja, bijvoorbeeld dat die Panzeri eigenlijk altijd heel positief was over de mensenrechtssituatie in Marokko. En eigenlijk alles in de wereld altijd wel aanklaagde. Van allerlei schendingen in Jemen tot Myanmar. Maar over Marokko altijd stil was. En als collega's dan wel bepaalde situaties, bijvoorbeeld in de Westelijke Sahara of van de Rifijnse activisten in Marokko aanprobeerden te kaarten. Dat hij dan altijd heel erg vertragend was. Van nou, zouden we dat nou wel doen? En kunnen we niet beter de betrekkingen goed houden? En misschien moeten we er wat later aan de kaart stellen. Dus dat hij daar heel erg mee bezig was. Ja, dat hij sowieso heel erg vaak naar Marokko reisde. Dat hij altijd eigenlijk een soort van, ja, precies de talking points van de Marokkaanse regering ook zelf in het Europees parlement doorvoerde. Dus ja, dat zijn allerlei aanwijzingen dat er eigenlijk al veel langer iets aan de hand was. Ja, dat kan. Je kunt ook denken, nou, hij begrijpt volop begrip voor het Marokkaanse standpunt. Daar kun je iets van vinden, maar dat kan hij ook vinden. Ja, zeker. En dat was natuurlijk ook precies wat heel veel van die collega's dachten. Van, nou ja, ik kan die verdenking niet zomaar tegenover een collega uitspreken. En je ziet natuurlijk dat in het Europarlement, nou, daar zitten 705 mensen, er worden wel vaker merkwaardige standpunten worden daar verdedigd. Maar inmiddels blijkt dus wel, zowel uit die gerechtelijke documenten van de Belgische justitie, maar ook uit allerlei andere interviews die wij hebben gevonden van Marokkaanse diplomaten, dat er dus echt wel meer aan de hand is geweest. En dat hij gewoon eigenlijk een agent was voor de Marokko. Ja, maar kijk, in het geval van Qatar zijn er gewoon harde euro's gevonden, of in ieder geval geld, contant geld zelfs, bij mensen. Dat is hier niet het geval? Dat is nog een beetje onduidelijk, want precies hoe het precies zit, daar is de Belgische justitie nog niet helemaal openlijk over. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, dat de Marokkanen zelf al jaren geleden al in documenten hebben opgeschept over hoezeer zij nou dat Europarlement wisten te beïnvloeden. En wat daarin ook wel interessant is, is dat wij zien het Europarlement in Europa soms wel een beetje als een soort van niet het meest invloedrijke orgaan. Maar voor de Marokkaanse regering is dat natuurlijk juist wel. Hè? Zij willen bepaalde dingen uit de openbaarheid houden. En dan is het dus ook heel erg belangrijk om in het Europarlement je invloed uit te oefenen. Wat wilden ze dan daaruit houden? Welke thema's vonden zij belangrijk? Nou, het belangrijkste is denk ik de situatie rond de Westelijke Sahara. Dat is een gebied in Noord-Afrika, wat al in de jaren 70 door Marokko is geannexeerd. Dat wordt niet door de VN erkend. Maar het is voor Marokko heel erg belangrijk dat die situatie daar eigenlijk een beetje uit het zicht blijft. En steeds als bepaalde Europarlementariërs dat proberen aan te kaarten, dan werd er dus door Panzeri en ook wat van zijn handlangers, werd dat geprobeerd van de agenda af te krijgen. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor Marokko, omdat uit de openbaarheid te houden. En het andere onderwerp zijn die activisten van het RIF-gebied. Dat is een aantal jaar geleden, ongeveer 5 jaar geleden, is dat heel erg gaan spelen. En die kregen ook best wel veel steun van bepaalde groepen in Europa. En daarin is Marokko eigenlijk wel heel erg goed geslaagd om dat ook weer van de agenda af te krijgen. Hartelijk dank, EU-correspondent voor NRC, Clara van der Wiel. Topdrukte bij de klantenservice van de energiebedrijven. En dat heeft alles te maken met het prijsplafond dat op 1 januari is ingegaan, schrijft het AD. Zeker 1 miljoen klanten hebben geen slimme meter of geen toestemming gegeven meterstanden automatisch door te geven en moeten dus zelf het energiebedrijf bellen om door te geven wat de meterstanden zijn. Daarnaast balen mensen dat ze in de app van hun energiebedrijf de prijzen zonder het plafond zien. En glasvezelbedrijven die werken ook superhard om als eerste de snelle verbindingen aan te bieden aan klanten. En dat leidt nogal eens tot gekke toestanden, zoals in het Groningse dorp Winsum, zag de Volkskrant. Tussen de straatklinkers steken felgroene en feloranje kabels uit de stoep. Even verderop trekken stratenmakers steen na steen uit de stoep om er een kabel in te stoppen, in opdracht van een van de glasvezelbedrijven. Een bewoner van Winsum vraagt zich af of ze dat niet een paar weken geleden hadden kunnen doen. Toen ging de stoep ook al lopen voor de kabel van een concurrent. De eerste zijn, dat is de truc, vertelt een directeur van een van de bedrijven aan de krant. Het Verenigd Koninkrijk heeft geprobeerd het Iraanse voetbalteam tijdens het WK-voetbal in Qatar te laten overlopen, zegt de Iraanse minister van Sport tegen The Guardian. Veel prominente Iraanse voetballers zijn de laatste tijd lastiggevallen door de Iraanse veiligheidsdiensten, omdat ze hun steun hadden uitgesproken voor de anti-regeringsprotesten in Iran. Maar dit is, zo schrijft de Britse krant, de eerste keer dat de minister stelt dat er sprake is geweest van een plot om de Islamitische Republiek te ondermijnen op het veld tijdens een voetbaltoernooi. De organisator van de moord op Peter R. de Vries had nog een doelwit, schrijft nu.nl. Premier Rutte had ontvoerd moeten worden. Dat zegt een getuige in processtukken die door nu.nl zijn ingezien. De organisator van de moord zit volgens de getuigen ook achter de moorden op de advocaat en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B. En een Chinese toerist tot slot is hem gesmeerd uit een quarantainehotel in de Koreaanse stad, in de Zuid-Koreaanse stad moet ik zeggen, Incheon. Dat is te lezen bij de South China Morning Post. De man of vrouw testte na aankomst in Zuid-Korea positief en moest daarom in quarantaine, maar hij of zij is dus ontsnapt en is voor het laatst gezien in een winkel op het eiland waar het quarantainehotel staat. En als de toerist gepakt wordt, kan er een gevangenisstraf van 1 jaar of een boete, dat is dan iets milder, van $8.000 worden opgelegd. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Er staat een file op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Bij Veghel staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Je staat 10 minuten in de file. NPO Radio 1. In Nederland worden iedere dag 700.000 broden te veel gebakken. Ja, u hoort het goed. Die dan maar worden vermalen tot veevoer. Geen goede zaak, vonden 3 ambachtelijke bakkers. Zij begonnen een bedrijf om van oud brood nieuw brood te maken. Het is nu nog een proef, maar zij zien er brood in. Verslaggever Jeroen Schutthuizen liet zich het proces uitleggen. Te beginnen bij bakkerij Koenen in Westervoort. Dit zijn allemaal kratten met oud brood. Waar komt dit vandaan, meneer Koenen? Dat komt allemaal uit onze winkels. 15% van het brood houden wij over in onze winkels. Waar we graag wat mee zouden willen doen. Want wat gebeurde er vroeger mee? Letterlijk en figuurlijk ging naar de varkens. Ik zie melkbrood ertussen, bruin-wit broodjes. bolletjes. Ja, van alles. Volkoren. En dat willen wij graag op een of andere manier gaan verduurzamen. Weer hergebruiken. Weer hergebruiken, ja. En wat gaat er met deze kratten gebeuren? Deze kratten gaan naar Wageningen toe. Wageningen gaan ze het helemaal uitzoeken. En daar wordt uiteindelijk paneermeel van gemaakt. En dat gaan we hergebruiken in ons brood. Meneer Koenen, u bent gevraagd hè, met de bakkerij om deze pilot te doen, deze test. Ja. Gelooft u erin? Anders was ik er niet aan begonnen. Ik geloof er zeer zeker in. En hier zijn we in Wageningen, bij het bakkerijcentrum. En hier gaan ze de oude broden sorteren. Want niet alles kan gebruikt worden. Nou, die broden komen me bekend voor. Ik zie allemaal oliebollen hier liggen en appelbeillets. Oh, is dat allemaal over? Ja, Jeroen, niet alle oliebollen die gebakken zijn, worden opgegeten. We hebben net brood opgehaald in Westervoort. Dat sorteren wij op allergenen. Dus zeg maar dat er geen noot- of sesamzaad in komen. Die zetten we aan de kant. Dat is ongeveer 40%. En de rest gaat allemaal in die droogmachines. Het is uw idee eigenlijk, hè? U bent decennia lang bakker geweest. En het stoorde u dat we zoveel weggooien? Ik kwam eigenlijk door mijn zoon. Die zei eigenlijk, papa, waarom breng je de brood wat je over hebt niet naar Afrika? Ik zei, ja, dat wil ik wel doen. Maar voor we daar zijn is dat verschimmeld. Dus toen moest ik wat nieuws bedenken. Dan heb ik het gedroogd. Paneermeel van gemaakt. Ja, dat ruikte gewoon naar lekker brood. Dus daar heb ik toen de jongens 's nachts een keer de boel klaar staan, gauw twee scheppen erbij opgegooid. Bij het nieuwe. En ze merkte eigenlijk niks. Dus de andere keer nog vier scheppen erop. En ze merkte nog niks. Alleen dat brood wat toen gebakken was, dat ruikte veel lekkerder als het andere brood, omdat er veel meer aroma aan zat. Maar toen kwamen we ook nou op het idee om er decem van te maken. Dus dat is zeg maar een soort natuurlijke gisting. En dat kan die bakker nu op zijn brood toevoegen. Nou, jullie doen nu 10.000 kilo per maand. Ja. Volgend jaar zitten we hier op 100.000 kilo in de maand. En dit idee is genomineerd? We zijn genomineerd voor de innovatieprijs op de Horecava. Volgende week? Volgende week, 9 januari. Kijk eens. En deze is net gemaakt. Als je nu even de neus erboven houdt, dan ruik je de alcohol die eigenlijk dan weer ontsnapt. Ik ruik het, ja. Ja. En dit moet nieuw brood worden. En dit wordt weer heerlijk nieuw brood. En dan gaan we weer naar Westervoort. En hier wordt oud en nieuw nu gekneed. En dan gaat het de oven in. En er komen er zo broden uit. Rob Besseling. Ja, we zijn de samenwerking van 60 ambachtelijke bakkers. En jullie gaan dit brood verkopen. Nou hebben we zo links en rechts eens even geïnformeerd. Jumbo heeft dit ooit gedaan. Consumenten waren daar niet zo enthousiast over. Nou, het concept klinkt heel raar natuurlijk dat je van oud brood een nieuw brood gaat maken. Maar uiteindelijk het idee dat het daarmee enerzijds verspilling voorkomt, maar anderzijds ook het brood veel lekkerder wordt. Dat is wel aantrekkelijk. Maar we zien met name dat de bedrijfsmatige klant dit heel interessant vindt. Want die willen heel graag circulair aanbod in hun vestigingen hebben. Waar denkt u dan aan? Bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants, ministeries, overheidsinstellingen, waar mensen ook iedere dag brood eten. Die willen heel graag dit soort producten verkopen. Want de overheid wil voorop lopen hiermee? De overheid wil hier duidelijk voorop lopen. Die hebben gezegd, wij willen hier laten zien aan de rest van de markt hoe je dit oplost. Nou zegt iemand van de Universiteit Wageningen van ja, het is allemaal wel een beetje leuk, maar het is beter om uiteindelijk toch minder brood te bakken. Nou ja, uiteindelijk is verspilling voorkomen het beste. Alleen we weten allemaal dat er iedere dag heel veel brood overblijft. En als er dan brood overblijft, kun je er beter weer nieuw brood van maken dan dat je het weggooit. En ze krijgen ook subsidie vanuit Brussel om het geschikte brood uiteindelijk machinaal te kunnen selecteren in plaats van met de hand. En dan zouden ze op grotere schaal brood kunnen hergebruiken. We'll be right back. Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved? Even een 9:30. Stam.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling van vandaag? De stelling is: huisartsenzorg moet uit commerciële handen blijven. Afgelopen dagen hebben we in verschillende media kunnen lezen over klachten die er zijn over de bereikbaarheid, waarvan dan wel eens gedacht wordt bij wat commerciëlere huisartsenpraktijken van die zorgen bewust voor slechtere bereikbaarheid. Er is zorg over de kwaliteit van de zorg. Er wordt meer digitaal gewerkt, wat voor mensen die weinig zorg nodig hebben natuurlijk niet per se en digitaal vaardig zijn, niet erg hoeft te zijn. Maar het gaat ook natuurlijk vaak om een vertrouwensband die je met je eigen huisarts wil hebben. En dan moet je natuurlijk wel langer tijd dezelfde tegenover je hebben. En bij commerciële huisartsenpraktijken is dat niet altijd het geval. Het is een groter verloop ook vaak van huisartsen in loondienst, vaak meer de beginnende huisartsen. En de vraag is een beetje, het komt natuurlijk voort uit iets, uit een ontwikkeling die we zien, dat onder meer een tekort aan huisartsen is, waardoor praktijken worden opgekocht door mensen die misschien een andere intentie hebben om meer geld te verdienen. De zorgondernemers. De zorgondernemers, ja, wanneer is iets commercieel? Uiteindelijk, huisartsen verdienen natuurlijk ook geld met de handelingen die ze verrichten voor ons, voor patiënten. Dus dat is al interessant, denk ik, om eens te kijken van wat valt daar dan onder commercieel? Dat vroeg me inderdaad af. Wanneer noem je een huisartsenpraktijk commercieel? Nou ja, je kunt zeggen, als een ondernemer start die zelf geen huisarts is en die eigenlijk geld verdient door huisartsen in loondienst te nemen, dan kun je dat al iets commerciëler noemen dan een huisartsenpraktijk die in één wijk zit, geen keten is en via verschillende huisartsen in een maatschap de praktijk draaiende houden. Dus daar zit bijvoorbeeld een verschil in. Maar qua kwaliteitseisen, controles door een inspectie, moet natuurlijk ook een commerciële praktijk aan dezelfde voorwaarden voldoen. Dus de vraag is eigenlijk aan luisteraars van: heeft u zoiets van, prima, er is in ieder geval iets beschikbaar, ondanks het tekort wat er is aan huisartsen. Ik heb niet veel zorg nodig. Ik ben ook naar zo'n commerciële praktijk overgestapt. Geen klachten. Of zit u erbij en zegt u, ik merk wel degelijk verschil en maak me daar zorgen over. Je moet dat niet commercieel willen doen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer als u daarover mee wilt praten. Natuurlijk horen we ook graag vanuit huisartsen, vanuit de maatschap of juist vanuit een commerciëlere praktijk wat hun ervaringen zijn en redenen om het werk te doen zoals ze het doen. Dus praat vooral mee om dat onderwerp ook wat inzichtelijker te krijgen, want er zijn best veel vragen over en of het nou een gewenste ontwikkeling is of niet. De huisartsenzorg moet uit commerciële handen blijven. Dat is dus de stelling. 0800 1101, het telefoonnummer om mee te praten. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Voor het eerst sinds de telling in 1900 begon, zijn er in Nederland meer mensen overleden dan er zijn geboren, zegt de CBS op basis van een raming. Toch groeide de bevolking, dat was door de vele migranten die naar Nederland kwamen. Vooral de oorlog in Oekraïne zorgde voor een record aantal migranten. In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag fors gestegen. Het waren er het afgelopen jaar met 1400 meldingen, bijna 600 meer dan in 2021. Volgens het Centrum Veilige Sport Nederland komt de stijging doordat er meer aandacht is voor het probleem. Uit cijfers van spoorbeheerder ProRail blijkt dat treinreizigers vorig jaar veel meer last hadden dan anders van storingen en niet rijdende treinen. Er waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel. Verder zorgden 450 grote storingen en het aanhoudende personeelstekort voor problemen. En Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïnse raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden door Rusland 63 doden gemeld na de aanval rond de jaarwisseling. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, een onstuimig dagje. Inderdaad, het waait stevig. Zware windstoten nog in de westelijke en noordelijke provincies. Maar die gaan de komende uren wel langzaam verdwijnen. En verder is het vanochtend nog regenachtig, maar vanmiddag volgen vanuit het westen steeds meer droge perioden. Dan breekt ook af en toe de zon door. Ja, en het is weer ronduit zacht. Een beetje zoals we tijdens de jaarwisseling ook zagen. Op dit moment hebben we al temperaturen van een graad of 12. En vanmiddag kan het lokaal wel 14 graden worden. En de komende dagen? Ja, dat verandert eigenlijk maar heel weinig. We blijven in die zachte zuidwestelijke stroming zitten voorlopig. In ieder geval tot en met het weekend. Dat betekent dat er elke dag wel wat regen of een bui kan vallen. Maar er zijn ook wel zonnige momenten. En bij vaak een stevige wind loopt de temperatuur dagelijks op naar zo'n 10 tot 13 graden. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, heel goed hoor. Over het algemeen is het heel erg rustig op de weg. Heeft uiteraard alles te maken met de kerstvakantie. Op de A50 staat een file vanuit Eindhoven naar Os. Bij Veghel staat namelijk een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daarom een kwartiertje aan vertraging. Ster. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Treinreizigers hebben in 2022 meer last ondervonden van storingen en niet rijdende treinen dan ooit. Dat kopt de Telegraaf vanochtend. Aldert Baas, woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Was 2022 zo'n extreem jaar qua storingen? Nou, er is qua vergelijking met de afgelopen jaren is het wat moeilijk, omdat we met corona te maken hebben gehad. Dus de vergelijkingscijfers zijn wat lastiger. Zijn we tevreden over het afgelopen jaar? Nee. Maar het is lastig, maar u heeft toch wel een beetje een idee, of niet? Nou, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan zitten we ongeveer op dit cijfer. In de jaren daarvoor was het nog veel slechter. Dus als spoorbeheerder hebben we echt wel een slag gemaakt. Maar het afgelopen jaar hebben we een druk gehad op het systeem. Met name door bijvoorbeeld een grote storing zoals bij Swift de Band, die echt wel opmerkelijk is. Dat zijn dan incidentele storingen. Zijn er ook oorzaken waardoor het structureler was? We hebben te maken gehad met personeelstekorten bij vervoerders in het spoorsysteem. Dat betekent dat veel druk heeft gelegd op de beschikbaarheid van treinen en treinverkeer. Maar daarnaast hebben we ook te maken met dat het spoor zelf het gewoon goed moet doen. En we hebben onze analyse gemaakt over het afgelopen jaar en zien dat infrastoringen en bijvoorbeeld ook aanrijdingen en bijna aanrijdingen absoluut factoren zijn die een rol spelen over hoe het spoor presteert. Want de aanrijdingen, bijna aanrijdingen, zijn die toegenomen? Nou, aanrijdingen op het spoor en bijna aanrijdingen, die hebben groot effect. Dat betekent dat als zoiets gebeurt, dat treinverkeer langdurig stil ligt. En dat zie je dan ook in de resultaten van hoe het spoor gepresteerd heeft, zie je dat heel duidelijk terug. Toename daarvan kunnen we nog niet echt zo zeggen. Het aantal aanrijdingen op het spoor is over het algemeen heel erg laag in absolute aantallen. Elke is er natuurlijk één te veel, laat dat duidelijk zijn. We proberen daar ook heel veel aan te doen door op overwegen allerlei maatregelen te nemen bijvoorbeeld. En er moeten nog meer maatregelen genomen worden dus? We zijn van plan om overwegen steeds verder terug te brengen. Dus het aantal overwegen naar beneden te brengen. Zodat de toegang tot het spoor daardoor ook steeds minder wordt. U had het ook over personeelstekort. Maar op het moment dat je een trein uit de regeling haalt, telt die toch niet mee in de storing, of wel? Nou, het klopt dat de becijfering van hoe het spoor presteert ingewikkelder in elkaar zit dan dat het zo op het eerste gezicht lijkt. Daarom houden wij in analyses ook dat heel zorgvuldig bij en maken we daar afspraken over.

heel handig zijn. Want vroeger moest men lang in de file staan, soms 5 uur lang. En ja, in de zomer is het ontzettend warm, soms boven 35 graden. Dus na een lange reis is het wel prettig om door te gaan reizen en niet in de file te gaan staan voor de grens. Nee. Nou, het klinkt allemaal heel positief. Maar er waren ook wel mensen die zeiden, ja, die nieuwe prijzen die met de euro komen, dat vertrouwen ze niet helemaal, denk ik, hè? Ja, nou, de prijs, ja, we verwachten eigenlijk grote prijsstijgingen. En die zijn natuurlijk van alle tijden. Maar voor de, als men bijvoorbeeld merkt dat prijzen niet goed aangepast zijn, mag men daarop reageren en de overtreders kunnen een boete krijgen. Maar voorlopig werkt het wel zo dat de prijzen wel aangepast zijn aan de oude kuna's die we hadden. Zojana Pantsiov. Kom. De Dama Hamlin, die verkeert nog altijd in een kritieke toestand. De 24-jarige American voetbalspeler van de Buffalo Bills kreeg gisteren tijdens een wedstrijd een hartstilstand na een harde tackle. Zijn club meldde gisteravond dat Hamlin nog steeds in kritieke toestand op de intensive care ligt. Ook worden de fans bedankt voor al hun steunbetuigingen. Zijn oom zei tegen CNN dat Hamlin tot 2 keer toe is gereanimeerd. They had to resuscitate him twice. They resuscitated him on the field before they brought him to the hospital. And then they resuscitated him a second time when he got to the hospital. So I just want to show my gratitude for the medical staff that were on hand. Because if not for them, my nephew probably wouldn't even be here. Ja, het lijkt toch allemaal vrij ernstig. Damar Hamlin zamelde al een tijdje geld in om speelgoed te kunnen kopen voor kinderen in nood. Tot eergisteren kwam dat mondjesmaat binnen. Maar u raadt het al, sinds zijn hartstilstand gaat het helemaal los. Binnen 24 uur kwam $5,5 miljoen aan online donaties binnen. Ajax hoopt deze week de Argentijnse doelman Geronimo Rulli aan te trekken. Volgens de Telegraaf heeft de club een tweede bod uitgebracht bij zijn club Villarreal. En wordt verwacht dat de Spaanse club daar deze week mee akkoord gaat. De 30-jarige Rulli was op het WK tweede doelman achter de veelbesproken penaltykiller Emiliano? Ja, Martinez. Emiliano. Oh, dat is beter, ja. Ik lijk wel dyslexie te hebben hier. Ajax wil hem hebben vanwege zijn ervaring en omdat hij een stuk jonger is dan de andere ervaren keepers in Amsterdam. De 39-jarige Remco Pasveer en Maarten Stekelenburg, die inmiddels al 40 is. Een pech voor Manchester United-speler Donny van de Beek. De 25-jarige middenvelder stond tegen Bournemouth pas voor de 2e keer in dit Premier League seizoen in de basis. En het einde van de eerste helft viel hij uit met een blessure aan zijn rechterknie. Volgens United-coach Erik ten Hag is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Ja, ik hoop ook dat kindjes als het boekje lezen wel een beetje... Nou, dat is niet Erik ten Hag, dat u vast al gehoord. Maar dat komt straks. Misschien hebben we Erik ten Hag ook nog ergens in de geluidsbak rondhangen. Is hij er nog? Kijk ik even naar de technicus. Nee, hebben we even niet, dus dan moeten we het even zonder doen. Maar we weten allemaal hoe Erik ten Hag naartoe klinkt. In ieder geval, Manchester United die won de competitiewedstrijd tegen Bournemouth met 3-0. En dan, topsporters zijn vaak lange tijd van huis. En dat kan vooral voor hun kinderen lastig zijn, merken ze ook in het gezin van de Belgische Jumbo-Visma-renner Wout van Aert. Zijn vrouw Sarah de Bie, u hoorde haar net al heel even, schreef er het peuterboek Niets van Liefde over. En dat zegt ze tegen de VRT. Ja, ik hoop ook dat kindjes als ze het boekje lezen wel een beetje herkenbaarheid daarin voelen. Een beetje troost ook misschien met momenten als de kindjes ouder worden en er is een papa of een mama niet. Dat ze toch naar het boekje kunnen grijpen en zeggen, papa komt toch terug of mama. En ze heeft het boekje ook al uitgetest op hun zoon George. Toen wij in Australië waren had ik de PDF al voor mij en dan heb ik het al geprobeerd voor te lezen. Maar hij houdt echt van echte boeken, dus hij moest echt het boek in handen hebben. En we hebben het direct bij ons thuis getest als ik het had vorige week en hij was direct verkocht. Nou, is toch mooi met boekjes een beetje troost bieden. Volgens Sarah de Bie, de vrouw dus van Wout van Aert, is het voor gezinnen met topsporters goed om niet te veel nadruk te leggen op de beperkte tijd die je samen hebt. Het gaat erom, zegt ze, dat je een band opbouwt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het westen en noordwesten van het land komen zware windstoten voor. Het verkeer op de A16 heeft er last van in beide richtingen op de Moerdijkbrug. Er liggen namelijk een paar voorwerpen op de weg. Dat zijn een paar platen die zijn van een vrachtwagen gewaaid. In beide richtingen is 1 rijstrook dicht en sta je 10 minuten in de file. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Twenty seconds

NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er zijn fors meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. En de verdachte van de moord op Peter R. de Vries sprak over een ontvoering van premier Rutte. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries zou ook plannen hebben gehad om premier Rutte te ontvoeren. Dat meldt nu.nl. De nieuwssite baseert zich op een verklaring van een getuige die is ingezien. Hij zou van Christian M., de man die wordt verdacht van het organiseren van de moord op de misdaadjournalist, hebben gehoord dat Rutte ontvoerd zou moeten worden. De premier werd 2 maanden na de dood van de Vries extra beveiligd. Het OM denkt dat M. werd aangestuurd door Ridouan Taghi. Vorig jaar zijn er in Nederland meer mensen gestorven dan geboren, zegt het CBS op basis van een raming. En dat is voor het eerst sinds in 1900 werd begonnen met het tellen. De lichte oversterfte komt deels door slachtoffers van het coronavirus, maar voor een deel is er geen verklaring voor gevonden. De bevolking groeide desondanks toch naar 17,8 miljoen. Dat kwam vooral door de vele migranten die naar Nederland kwamen. Vooral de oorlog in Oekraïne zorgde voor een record aantal migranten. Het is nog niet zeker of de oversterfte ook aanhoudt. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportsector is afgelopen jaar fors gestegen. Het waren bijna 600 meer dan het jaar ervoor. In totaal kwamen er bij het Centrum Veilige Sport Nederland ruim 1400 meldingen binnen, vooral uit de amateursport. De stijging komt volgens het meldpunt door de toegenomen aandacht voor het probleem. Slachtoffers durven zich daardoor sneller te melden. Treinreizigers hebben vorig jaar veel meer last gehad dan anders van storingen en niet rijdende treinen. Het waren 18 dagen waarop meer dan 10% van de treinen uitviel, blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Verder was er sprake van 450 grote storingen. Die werden veroorzaakt door aanrijdingen, sein- of wisselstoringen, computerstoringen of stormachtig weer. Ook het aanhoudende personeelstekort bij de treinvervoerders speelt een rol. 3 bakkers in Nederland zijn een proef begonnen om van oud brood nieuw brood te maken. Dagelijks worden 700.000 broden te veel gebakken. Ze worden nu nog vermalen tot veevoer, maar de initiatiefnemers gaan beoordelen welke delen van het brood geschikt zijn om opnieuw te gebruiken. Daarvoor krijgen ze subsidie van Europa. Van de fijngemalen brooddelen kan weer deze worden gemaakt. Volgens de bakkers in Wageningen levert dat flinke milieuwinst op, omdat zeker 20% van het oude brood hergebruikt kan worden. Het weer nog. Het is onstuimig met aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. Er valt ook veel regen. Vanmiddag is er wat meer kans op zon. Het wordt een graad of 12. Morgen blijft het zo goed als droog, met vooral dan in de ochtend wat zon en het blijft zacht. Ster. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independent ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2022 fors gestegen naar ruim 1400 meldingen. In 2021 waren het er bijna 600 minder, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Mirjam Reijnen van dat centrum vertelt hoe het komt dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag flink is gestegen.

regels van fatsoen die in de sport in reglementen neergelegd zijn, waar gewoon veel meer verboden gelden dan bijvoorbeeld in het generieke strafrecht. Nou, wat grensoverschrijdend gedrag is, inmiddels zo'n koepelterm waar van alles onder valt. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding, verkrachting aan toe, tot ook veel lichtere dingen. Wat denkt u dat vooral voorkomt? Nou, wat we zien, we hebben daar ook laatst een artikel over geschreven. Wat je ziet is natuurlijk dat de lichtere vormen gewoon meer voorkomen. En dat is ook het meest ingewikkelde, want dan heb je niet alleen iets wat je zelf heel naar vindt. Bijvoorbeeld denk aan uitschelden, je gepest voeden, beledigd zijn. Dat soort zaken. Ja, dat is iets wat ook nog iets te maken heeft met je eigen beleving daarvan. Dat hoeft de ander ook weer niet de intentie te hebben om je iets aan te doen. Dus daarvoor is het juist zo belangrijk bij die lichtere zaken dat we niet vergeten dat we dat altijd meteen, dat we dat bijvoorbeeld meteen proberen te verjuridiseren. Maar dat ook het aanspreekgedrag natuurlijk omhoog moet. Want je moet gewoon tegen elkaar kunnen zeggen: goh, wat je net hebt gedaan, vond ik gewoon helemaal niet prettig. Het betekent ook voor bestuurders van sportclubs een behoorlijk zware last op de schouders. Absoluut, daar heeft u helemaal gelijk in. Wat we zien is natuurlijk de besturen, die dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid, ook de aansprakelijkheid als het fout gaat. Dus we vragen nogal wat aan vrijwillige bestuurders. Tegelijkertijd vind ik ook dat zeker op een sportclub hebben we allemaal een verantwoordelijkheid, hè? Ook ouders. Dus kijk niet te veel naar wat het bestuur voor jou kan doen, maar ook wat kun jij doen voor het bestuur. Marjan Offers, hoogleraar Sport en Recht, en Mirjam Reijnen van Centrum Veilig Sport Nederland. Het is 9:11. De Nederlandse bevolking is vorig jaar gegroeid tot ruim 17,8 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Die groei is vooral te danken aan migratie, want voor het eerst is, sinds het CBS de cijfers bijhoudt, is het aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboortes. Ook in Lochem zijn meer mensen overleden dan dat er geboren zijn. Maar vanuit andere delen van het land verhuizen mensen naar Lochem. En er zijn Oekraïense vluchtelingen, dus groeit de bevolking. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Lochem. Matthijs, jij was net bij een makelaar die boerderijen verkoopt aan mensen van buiten de gemeente. Waar ben je nu? Een stukje verderop, verplaatst naar Hotel Landgoed Ezerwold, plaatsje Almen, gemeente Lochem. Een hotel waar mensen nu aan het ontbijt zitten en waar mensen verblijven die nog niet, zoals de makelaar vertelde, een boerderij kunnen kopen omdat ze het hier zo mooi vinden. Maar misschien dat wel willen als ze hier eenmaal een weekje gezeten hebben. Nou, zeker. Wat zeggen de gasten dan? Nou, de gasten ervaren het als heel prettig. Ze komen hier om te wandelen en fietsen, maar ze vinden het een hele relaxte sfeer. En dat geeft hun wel vaak dat ze vaker terugkomen en soms ook graag in de omgeving willen wonen. Ja. Dus Astrid Bolwerk, manager vanochtend. Ik zit hier ook aan een van de ontbijttafeltjes samen met haar en met de burgemeester Sebastiaan van 't Erve. Wij krijgen die cijfers van CBS, hè, die registreren dat sinds 1900. En voor het eerst zien ze dus dat er meer mensen zijn overleden dan dat er baby's geboren zijn. U wist dat natuurlijk al lang voor uw eigen gemeente. Ja, dat klopt. Die cijfers houden wij natuurlijk zelf als gemeente bij. Dus die cijfers verrassen niet. Maar die komen gewoon van burgerzaken. Dat klopt. Ja. Alleen die onderstrepen nog wel een keertje hoe dringend het is dat we dit soort dingen nu echt gaan aanpakken. Ja, want om het even in perspectief te plaatsen. Ook hier werd er jarenlang gevreesd of verwacht dat er krimp zou zijn. Die krimp in de natuurlijke aanwas is er nu, maar wordt ook hier ingehaald door de migratie? Ja, precies. Zo zit het ook bij ons. Ja. En dan hadden we het vorige uur met de makelaar over mensen die uit andere delen van het land hier naartoe verhuizen. Hoe zit dat bij u? Als je het hebt over de verhouding daartussen en migranten uit andere landen? Kijk, in Lochem komen al eeuwenlang mensen om te rentenieren. Zo hebben we ooit 150 jaar geleden de Schouwburg gebouwd. Dus dat is voor ons geen nieuw fenomeen, dat mensen uit het Westen hier komen rentenieren. Die zijn ook van harte welkom. Blijf dat vooral doen. Wat nu het ingewikkeld maakt, is die grote aanwas aan Oekraïners en statushouders. Daarvoor moeten wij proberen huisvesting te vinden. Terwijl we ook proberen huizen te blijven bouwen voor onze eigen jonge inwoners. Ja, want bij krimp dan denk je aan gemeenten die jarenlang als een probleem ervaren hebben dat voorzieningen zouden verdwijnen, dat de basisschool het niet meer zou redden omdat er te weinig leerlingen waren, dat de middenstand verdween. Dat is helemaal niet aan de orde. Is dan wat u betreft die migratie van buiten Nederland een oplossing? Het is volgens mij een feit. Of het een oplossing is, durf ik niet zo te zeggen. Het is een feit en we zullen ermee om moeten gaan. Wat wij nu zien is dat bijvoorbeeld onze internationale schakelklasse en onze inburgeringsklasse hartstikke vol zitten, omdat we gewoon eigenlijk te weinig docenten hebben. En dat legt wel een hele grote druk op het onderwijs. En we zien ook zorgen bij de zorg, waar ook gewoon huisartsen zeggen, jongens, we zitten hartstikke vol. En al die mensen die uit Oekraïne komen, weten niet hoe het zorgsysteem hier werkt. Ja, dat levert dus heel veel extra werk op met elkaar. En ja, dat daar samen de schouders onder blijven zetten, dat is echt wel de uitdaging die nu nodig is. Dus ja, migratie helpt iets tegen de vergrijzing en de verdunning die er is, maar het vraagt wel meer van ons. Ja. Voor het hotel is het een uitkomst, vertelde Astrid Bol, Werknet, manager vanochtend. Want we hebben net een van uw medewerksters gesproken, Marjan uit Kiev. Zij is niet de enige Oekraïense vluchteling die hier het hotel draaiende houdt. Nee, we hebben inderdaad best wel veel vluchtelingen aan het werk. Eigenlijk sinds een aantal maanden al. Ik denk wel een stuk of 15 in verschillende afdelingen. 15? Ja, 15. Ja, wat zou het betekenen voor u als ze er niet waren? Nou, we hadden, dan weet ik niet of we het hotel in volle sterkte hadden kunnen draaien. Dan hadden we misschien op halve kracht moeten draaien. Want het blijft nog steeds we hebben nog steeds een personeelsprobleem. Dat is natuurlijk in heel Nederland een feit. Ja. En ook hier in dit hotel. En we zijn dus heel blij dat we voor de Oekraïense mensen een oplossing konden geven van dat ze een werkplek hebben en dat wij inderdaad een invulling hebben van de functies. En dat ze ook ons daarbij helpen. Ja. En inmiddels gewoon echt collega's van ons zijn geworden. Ja. Ja. Voor u is het een uitkomst. Als je kijkt naar het beeld, ook hier in Lochem dus. Minder natuurlijke aanwas, wel migranten. Dan is één laatste vraag, heel kort. Burgemeester Sebastiaan van het Erven, moet ik nou wel of niet vertellen hoe mooi het hier is, hoe fijn het zou zijn om hier te komen wonen? Zeker, blijf dat vertellen, want het is prachtig en dat delen we graag. Matthijs van der Wiel met de burgemeester van Lochem, Sebastiaan van het Erven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Zeker weten. Op de A16 nog een korte file vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel gebeurde een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en je staat net iets minder dan 10 minuten in de file. Lazing on a Sunday Afternoon van Queen. Ter ere van de 75ste onafhankelijkheidsdag laat het regime in Myanmar vandaag meer dan 7000 mensen vrij. Legerleider Min Aung Hlaing maakt in een toespraak plannen bekend voor verkiezingen dit jaar. Het is nu bijna 2 jaar dat het leger aan de macht kwam via een coup. Journalist en kenner van Myanmar, Oele Chavan, goedemorgen. En goedemorgen. Is er al meer bekend over de mensen die vrijgelaten worden, wie dat zijn? Ja, het nieuws druppelt een beetje binnen. Ik heb een paar berichten net gelezen dat er inderdaad bijvoorbeeld in Bago, een stadje boven Yangon, 81 gevangenen zijn vrijgelaten, waarvan er maar 9 politiek en de rest is dieven en criminelen. Dus het druppelt een beetje binnen, maar het is nog niet helemaal duidelijk. Het moet ook allemaal worden gedubbelcheckt wat het leger allemaal zegt. Dus voor de gevangenispoorten zijn er Burmese reporters die in het geheim staan te tellen of het wel allemaal klopt. En de ogen zijn natuurlijk vooral gericht op die politieke gevangenen. In ieder geval wij vanuit het buitenland kijken daarnaar. Ja, zoals altijd met dit soort feestdagen worden er heel veel gevangenen vrijgelaten met veel tromgeroffel wordt het aangekondigd door de junta. En veruit de meeste ervan zijn gewoon criminelen. Ik lees ook dat het eigenlijk allemaal vooral gevangenen zijn die maar een maand gevangenisstraf hebben gekregen. Of die al binnen een jaar zouden vrijkomen. En dat ze nog niet de poorten uit mogen, want ze moeten eerst nog de festiviteiten op de staatstelevisie afkijken. Maar als ik je dan zo hoor, dan is het ook een beetje voor de bühne. Ja, uiteraard. Ja, nee, het is één grote propagandashow van de Groente. Er worden wel echt een paar politieke gevangenen vrijgelaten, maar er zijn 16.862 politieke gevangenen momenteel in Myanmar. En daar wordt dan op zo'n feestdag een handvol van vrijgelaten. En daar wordt het dan internationale nieuwsberichten over gemaakt. Dus daar doen ze het voor. En wat moeten we dan denken van die verkiezingen die zijn aangekondigd? Ja, dat poppenkast lijkt me het enige juiste woord ervoor. Nee, ja, de komende verkiezingen. Ze willen natuurlijk hartstikke graag zichzelf legitimeren. Maar er is nooit zoveel geweld en ook gewapend verzet geweest in Myanmar. Het is één grote burgeroorlog. Maar dat wordt door de junta, die presenteren een soort van parallele realiteit waarbij zij allemaal orde en vrede brengen en dus doodleuke verkiezingen gaan organiseren. Maar ja, alle oppositie die er is, die hebben ze opgesloten en worden gemarteld. Dus ga maar stemmen dan. Ja, want hoe kijkt de oppositie daarnaar? Wat hebben ze daar iets over gezegd? Die roepen al sinds dat bekend is geworden al maanden geleden op tot een totale boycott. Dus het wordt heel spannend hoeveel stemmen daar worden uitgebracht en wie dat in hemelsnaam gaat monitoren. Maar er is geen internationale partij die dat serieus neemt. Dankjewel, Oele Chavan, Myanmar-kenner. Reactie aan de redactie. In het televisie- en radiooverzicht, even na zeven was dat, kwamen onder andere de uitspraken voorbij van het Rotterdamse PvdA-gemeenteraadslid Sarah Reitma over de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling, we hebben er al veel over gehoord, geprojecteerd werden op de Erasmusbrug. En Bart die vroeg zich af waarom de teksten bij dit overzicht niet genoemd werden. Ja, dit zat in een stukje dat dan kijken we altijd even terug op wat er de avond ervoor op radio en tv is gebeurd. Mm-hmm. Dus dat doen we vrij kort. Dit ging meer over het feit dat er het OM dus die vervolging gaat instellen. Mm-hmm. Ja. Een onderzoek gaat doen. En de reactie daarop van een Rotterdams gemeenteraadslid. En die racistische leuzen, daar hebben we het afgelopen dagen al volop over gehad. Maar om dat allemaal kort, om dan ook nog de leuzen te noemen, dat werd te lang. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Precies, en het is ook niet nodig om ze elke keer inderdaad op te lezen. Dat is waar. Ze waren racistisch. Neem dat maar van ons. Dat is duidelijk. Tenminste, het OM gaat er nu onderzoeken, maar die was er inderdaad wel van overtuigd. Anders begonnen ze daar niet aan natuurlijk. Nou, rond 7:45 sprak jij met crypto-specialist Dennis Post over de gevallen Amerikaanse ondernemer Sam Bankman-Fried. Die wordt verdacht van het verduisteren van miljarden euro's aan inleg van crypto-klanten, maar verklaarde onschuldig te zijn. Nou, Sonja, die snapt dat niet helemaal. En ze vraagt, hoe kan het dat er al zoveel fraude door hem dus is gepleegd voordat dit wordt ontdekt? Die vraag hebben we nog even aan Dennis Post voorgelegd. Dat is een goede vraag. Ik denk in het geval van FTX dat de fraude nog relatief snel is ontdekt. Omdat verschillende partijen vragen begonnen te stellen. Tegelijkertijd kan je denk ik ook stellen dat een aantal grote partijen rondom FTX Sam Bankman-Fried op zijn blauwe oog hebben geloofd. En voor die partijen had je ook wel een kritische houding mogen verwachten. Tot slot is het denk ik zo dat fraude nooit helemaal is te voorkomen. Je kan niet alles voorkomen met regelgeving, wat natuurlijk niet wegneemt dat verdere regulering in de cryptosector onvermijdelijk is. En gelukkig zit dat er ook aan te komen. Nou, dus het is nog ergens goed voor geweest. Ja. Het gaat ook heel gauw, over miljarden dan. Ja. Dat het eenmaal inzakt. Ja. Ongelooflijk. En dan nog een, daar hebben we het vanochtend ook over gehad, een bericht wat ik erg opvallend vind. Dagelijks worden 700.000 broden te veel gebakken om vermalen te worden vervolgens tot veevoer. Nou, ambachtelijke bakkers die zijn nu bezig met een proef dus om van oud brood nieuw brood te maken. En René die zet daar een vraagteken bij. Hij vraagt, wat is er circulair aan brood recyclen dat anders naar de varkens zou gaan? Want die varkens krijgen dan toch wel weer iets anders te eten. En hoe circulair is het dan? Nou, dat is een goede vraag. Zeker. Maar, René, het blijkt toch even iets anders in elkaar te zitten, zo zegt de grondlegger van dat circulair bakken, Paul Berndsen. Als een bakker het oud brood aanlevert aan de voerindustrie, dan levert hem dat misschien 8 cent per kilo op. Als hij onze deesem weer gebruikt, dan levert hem dat tussen de 3,5 en 5 euro weer op. Dus voor de bakker is het sowieso interessant om het weer circulair te maken. Voor de varkens voer gebruiken ze voertarwe. En een hectare voertarwe levert veel meer kilo's op als een hectare baktarwe. om met een baktarwe betere eiwitten moeten zetten om daar brood van te bakken. Er zijn heel veel feiten in een kort verhaal, maar het komt erop neer dat bepaalde tarwe is beter voor varkens en dat andere tarwe kun je beter voor het brood gebruiken. En als het brood wordt vermalen en dat decem komt weer terug naar die bakker, kan hij daar weer brood van bakken. Snap je het? Ik ga er nog even over nadenken. Je moet me niet overhoren nu. 3 voor de dag. Op verschillende plekken in Nederland wordt paus emeritus Benedictus herdacht met een mis. In de apostolische nunciatuur in Den Haag. De nunciatuur in Den Haag ligt tot en met vrijdag een condoleanceregister voor Benedictus. En morgen is de uitvaart in Rome uiteraard. Een team van ambtenaren en experts van de EU praat vandaag over de vraag hoe Europa moet reageren op mensen die vanuit China naar de EU reizen. Nu China te maken heeft met een grote corona-uitbraak. EU-correspondent Kiesje Hekster in Brussel. Wat voor opties heeft de EU? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan dat ze gaan vragen aan mensen die vanuit China naar de EU komen, dat ze zich laten testen voor ze naar het vliegtuig gaan. Er wordt ook gesproken over een advies om mondkapjes aan boord van vluchten vanuit China naar de EU te dragen. Daar zijn de lidstaten al een tijdje over in gesprek, maar een deel van hen die heeft die maatregelen al op eigen houtje ingevoerd, hebben we gezien. Frankrijk, Italië, Spanje, die hebben zelf al maatregelen genomen. En dat is natuurlijk raar als andere landen, waaronder Nederland, zeggen wij vinden dat niet nodig. Want dan zou je dus kunnen hebben dat Chinezen het vliegtuig nemen naar Amsterdam, waar geen maatregelen gelden, en vervolgens een trein nemen naar Italië, waar wel maatregelen nemen, zonder dat ze natuurlijk gecontroleerd worden, omdat er binnen de EU geen grenzen zijn. En daarom is het belangrijk dat ze een gezamenlijke aanpak gaan bedenken. Ja, tot nu toe is het dus niet. Hoe groot is de kans dat die gezamenlijke aanpak er wel komt? Nou, het leek heel ingewikkeld, maar gisteren einde van de middag, toen kregen we toch signalen hier dat ze dichtbij zijn en het erover eens worden dat dit soort maatregelen er toch moeten gaan komen. De eurocommissaris die tweette daar gisteren ook over, dat zij goede hoop heeft dat in het overleg wat om 3 uur begint vandaag een akkoord gaat komen en dat die landen het er dus over eens worden dat er aanvullende beperkingen gesteld worden of aanvullende maatregelen geëist worden van mensen die vanuit China naar de EU komen vliegen. Kiesja, dankjewel. Roos Abelman die reist voor NPO Radio 1 langs alle provincies voor het project NPO Radio 1 luistert naar jou. Roos, waar ben je vandaag? Ik ben in Roermond, Astrid. Ook goedemorgen. Ik zit in het Literatuurtje. Dat is een brasserie en die zit in het monumentale pand van de Stadsbibliotheek. En dat is in het hart van de stad. En iedereen uit Roermond, maar ik zou zeggen vanuit de hele provincie Limburg, is welkom. Ik zou zeggen vanaf nu, want we zijn gewoon open. Laat weten wat u graag zou willen horen op deze zender. Wat verdient meer aandacht? We zijn overigens vrij makkelijk te vinden als u denkt, literatuurtje, waar is dat? Onze bus staat voor de deur en er staat heel groot op NPO Radio 1. Luistert naar jou. Ja, dat is een weggevertje. Ja. Welke onderwerpen spelen er? Weet je dat al wel een beetje? Nou, we hebben onderzoek laten doen door Eén Vandaag. Die hebben hun opiniepanel gevraagd van wat speelt er nou in de provincie. Daardoor weten we dat energiearmoede hier een groot punt is. Drugscriminaliteit, een ondermijning. De asielcrisis speelt hier ook. De energietransitie aan waterveiligheid, het risico op overstromingen. Je hebt hier natuurlijk ook de Maas. En ik heb net even koffie gehaald hier in een lokale brasserie. En even gevraagd, goh, wat... Wat maakt u nou mee? En die jongen zei van nou, wacht maar even een paar uur en dan ziet u wel waar wij dagelijks mee te maken hebben. Dit is de enorme toestroom aan Duitse toeristen. En hij zegt, het heeft zeker impact op hoe wij hier leven en hoe bereikbaar de stad nog is. Goed, dat hoor je dus waarschijnlijk allemaal sowieso vandaan komen in onze uitzending. Maar de vraag is ook, naast deze onderwerpen, wat zou u nog meer willen horen op Radio 1? Of misschien, als het om deze onderwerpen gaat, missen we nog een bepaalde invalshoek. Laat het ons weten. Kom dus vooral langs in het Literatuurtje in de Roermond. Of reageer via onze site of app. Die reacties nemen we namelijk ook mee in onze uitzendingen. Ja, en het is inmiddels de derde dag, dus misschien dat de meeste luisteraars het al wel weten. Maar je bent de hele dag door te horen. Ik ben de hele dag door te horen. Zometeen hoor je mij bij Spraakmakers. Ik ben nog te horen bij de Nieuws BV. En tussen 3:30 en 4:00 hebben we een afsluitende show van de dag. Roos Abelman in Roermond dus vandaag. Na 9:30 Spraakmakers, Glenn de Plag. We beginnen zo natuurlijk met Stand.nl, waarin we ons richten op de huisartsenzorg. Er zijn zorgen en ook wel klachten over commerciële huisartsenzorg, wat weer is voortgekomen uit het feit dat de normale huisartsenpraktijken sluiten en er niet altijd een nieuwe maatschap voor te vinden is. Of die zorgen terecht zijn en of je überhaupt moet willen dat huisartsenzorg in commerciële handen is, bespreken we zo meteen aan de hand van de stelling: de huisartsenzorg moet uit commerciële handen blijven. In Spraakmakers met Guilaine. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder.